NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israëlische militairen vechten in het hart van Gaza-stad. Dat bevestigen premier Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie. Netanyahu zegt dat Gaza-stad is omsingeld en dat militaire acties uitvoeren in de stad. En daarmee lijkt een nieuwe fase van de oorlog aangebroken. Pro-Palestijnse actievoerders protesteren sinds het eind van de middag in de centrale hal van station Amsterdam Centraal. Tientallen mensen houden een zogenoemde sit-in om aandacht te vragen voor het lot van de Palestijnen in de Gazastrook. Ze hebben vlaggen bij zich en roepen leuzen. In Zuid-Frankrijk zijn er op grote schaal huiszoekingen in verband met het vermiste jongetje Emile. Het jongetje van 2,5 verdween afgelopen zomer spoorloos bij het huis van zijn grootouders. Op basis van telefoonsignalen op de avond van zijn verdwijning worden nu huizen doorzocht. En Frankrijk wil de Olympische Winterspelen van 2030 organiseren. Het land heeft zich vandaag officieel gemeld als kandidaat. Naast Frankrijk hadden ook Zwitserland en Zweden zich al gemeld als kandidaat. De beslissing valt volgend jaar juli. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond een beetje minder omstreken. Ja, dat heeft alles te maken met Feyenoord dat straks om 9 uur aftrapt tegen Lazio in de Champions League. Zijn we uiteraard bij en we volgen die wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut. En we hebben ook nog hoopvol nieuws. Een Parkinson-patiënt kan weer lopen dankzij een implantaat in zijn rug. Maar we beginnen bij die wedstrijd in Rome. Over een half uurtje wordt er afgetrapt. Bij dat Champions League-duel tussen Lazio en Feyenoord. Weer in Rome dus voor Feyenoord. Daar gaan ze voor de derde keer in nog geen anderhalf seizoen heen. Philip Koken en Arman Afsaroglu, onze commentatoren, zometeen. Goedenavond. Dat is nog niet per se een makkie, hè, die uitwedstrijden in Rome voor Feyenoord. Nee, het is niet vaak goed gegaan. De laatste anderhalf jaar zeker niet. Ze verloren vorig jaar in de poolfase met 4-2. Wat enigszins vertekend was. Want Feyenoord werd toen weggespeeld door Lazio. Dezelfde tegenstander als vanavond. En ze speelden ook dit jaar in Rome tegen die andere club uit de hoofdstad van Italië. Tegen AS Roma. Toen leek het heel lang de goede kant op te gaan. Leek Feyenoord op weg naar een halve finale plek in de Europa League. Maar vlak voor tijd maakte Dybala daar nog een doelpunt, werd het verlenging. En daarna verloor Feyenoord in die verlenging, raakte het dus uitgeschakeld. Feyenoord geen goede herinneringen aan dit stadion. Maar Feyenoord wel in een goede vorm tegen een tegenstander waar het eigenlijk ook gewoon, want zo is het wel, de favoriet tegen is. Dat komt door die wedstrijd van een paar weken geleden, maar ook gewoon door de vorm in de competitie. Feyenoord staat er beter voor dan Lazio. Kijk, met welke opstelling gaat Feyenoord zo meteen spelen? Wiever is weer terug. Ja, die was even ziek, hè. Die deed niet mee tegen RKC. En die kunnen we toch al, ja, wellicht alweer sneller dan menigeen aan het verwachten. Weer terug verwachten in de basis, namelijk straks. Hij is er weer bij op het middenveld. Wie daar ook zal starten is Paixão. Die start voorin en die zal daar met Stenks daar Jiménez gaan flankeren. Dat is toch wel het meest opvallende. Dan hebben we Zerouki en Timber als vertrouwd daar achterin. Of op het middenveld een Nieuwkoop, Geertruiden, Hansko en Hartman achterin met Bijlo in de goal. Trauner is er al wel weer bij na zijn knieblessure, maar hij begint voorlopig nog op de bank. Hij is toch ruim een maand aanwezig geweest. Ja, we weten hoe het in de Kuip is. Twee weken geleden hebben we dat gezien, hè? De Rotterdammers gesteund door fanatiek publiek. Maar nu wel dezelfde tegenstander. Ander stadion natuurlijk. En Feyenoord-trainer Arne Slot maakt zich geen illusies. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat uit en thuis een wereld van verschil is. Maar we hopen daarbij wel dat wij heel dicht bij het niveau komen wat we twee weken geleden aantikt. Ja, de wens is de vader van de gedachte. Vanavond dus geen Feyenoord supporters daar. Waarom was dat ook alweer? Het heeft nog steeds te maken met die ongeregeldheden in 2015... toen Feyenoord tegen AS Roma speelde en er een fontein vernietigd werd in Rome. Dat vonden ze daar niet zo leuk. Sindsdien zijn Feyenoord supporters persona non grata in Italië. En dat is eigenlijk gewoon volgehouden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd, nee, komt u maar niet. Toen heeft Abu Talha, burgemeester van Rotterdam, gezegd, prima, dan hoeven wij u ook niet te verwelkomen in onze stad. Dus in Rotterdam waren er ook geen fans van Lazio en andersom dus ook niet in Rome nu. Ja, wat denken jullie? Kan het alle kanten op? Of neigt het een beetje richting de Italianen? Wat denken jullie? Ik denk inderdaad, jouw eerste opmerking is de juiste. Het kan inderdaad alle kanten op gaan. Slot zei al niet voor niets van dit wordt een totaal andere wedstrijd dan twee weken geleden. Ja, daar kunnen we toch ook wel van uitgaan. Lazio zou zich toch niet een tweede keer zo te kijken laten zetten. Maar ja, aan de andere kant, dit is niet het Lazio van vorig seizoen. Dit is een mindere ploeg. Ze staan hier voor niet tiende in de Serie A. Verloor afgelopen vrijdag nog van Bologna met 1-0. Maakte ook niet een al te denderende indruk. Dit is wel een team. Ja, Feyenoord heeft zich alleen maar verbeterd. Lazio is iets minder geworden. Een team dat te verslaan is voor Feyenoord. Ook wel hier in eigen huis. Niet die kolkende Kuip, maar een halfleeg stadion Olympico. Ja, het moet goed te doen zijn voor Feyenoord, maar het moet wel even meezitten. Ja. Goed, Feyenoord aan kop nu met 6 punten. Atletico heeft de 5, Lazio 4 en Celtic heeft maar 1 punt. Kijken wat er vanavond gaat gebeuren. Aftrap, zoals gezegd, over 25 minuten. Dan horen we jullie weer. Gaan we het eerst hebben over een Parkinson-patiënt uit Frankrijk. Want die kan door een speciaal implantaat in zijn rug zonder problemen meerdere kilometers lopen. Dat terwijl de 63-jarige man jarenlang de straat niet op durfde omdat hij steeds viel. Gaan we over praten met Bas Bloem, Parkinson-specialist en hoogleraar aan het Radboud UMC. Meneer Bloem, goedenavond. Goedenavond. Wat is er bij deze man eigenlijk anders gedaan dan in de normale medische behandeling bij mensen met Parkinson? Ja, wat deze Franse onderzoekers gedaan hebben is echt wel heel nieuw. Parkinson is een hersenziekte met tekort aan dopamine. En wat we meestal doen met wisselend succes is dat tekort aan dopamine met medicijnen corrigeren of een hersenoperatie om de kapotte hersencircuits te repareren. En wat deze Fransen hebben gezegd is, laten we eens helemaal stroomafwaarts gaan kijken. Als je een spier in het been wil aanspannen, moet er een zenuwcel in het ruggenmerg vuren. Die geeft een signaaltje aan een spier en die spier geeft weer een signaaltje terug aan die zenuwcel. Dat is eigenlijk een heel simpel lusje. En dat lusje is kerngezond. Dus wat zij gezegd hebben is, laten wij op een slimme manier het ruggenmerg stimuleren, dat lusje aanzetten. En dat doen we voor alle spiergroepen in de benen. En daarmee proberen we het lopen te herstellen. En dat is eigenlijk wonderlijk goed gelukt. Oké. Dat klinkt voor een medisch leek nog best ingewikkeld. Want hoe zit dan, zeg maar, die aansluiting tussen de hersenen en de benen? Wat heeft die rug daar precies mee te maken? Nou, het aardige is dat, dat kennen mensen wel, het lopen als een kip zonder kop. Ja. Je kunt beenspieren aansturen vanuit het ruggenmerg. Dan moet natuurlijk een startcommando komen vanuit de hersenen. En dat startcommando, dat is kapot bij mensen met de ziekte van Parkinson. Oh. Maar zij zeggen, weet je wat, we gaan stroomafwaarts met een stimulator, als het ware dat kapotte startsignaal omzeilen en gewoon die spieren rechtstreeks vanuit de rug aanzetten. En dat klinkt inderdaad eenvoudig, maar je kunt niet zomaar een elektrisch apparaat op je rug zetten. Wat ze heel slim gedaan hebben is eerst bij gezonde apen, toen bij zieke apen met een soort Parkinson, later bij mensen met Parkinson, gekeken naar met hersensignalen wat de wil was om te lopen. En dat gekoppeld aan vuurpatronen van het ruggenmerg en van de spieren. En daar vervolgens heel slim een apparaat op de rug gezet wat precies de wil om te lopen nabootste. Want lopen is natuurlijk iets heel ingewikkelds. Je moet wel 10, 20 spieren tegelijk aanspannen op een afwisselende manier. En dat hebben ze op een hele fraaie manier ontwikkeld en vervolgens toegepast bij deze ene man. Kijk, dus eigenlijk is dat apparaatje is dan de vervanging van de hersenen? Juist, exact. Ja. Je maakt je onafhankelijk van de wil, maar tegelijkertijd hebben ze dat wel op zo'n manier gedaan dat apparaat als het ware de intentie, de wil van die patiënt wel overnam. En dat is een hele intelligente, slimme manier. Ja. Moet er wel bij zeggen, het is natuurlijk één patiënt. Het was een man die al op zijn 32e Parkinson kreeg. Ook wel goed voor de luisteraars om te weten dat Parkinson dus wel degelijk een ziekte is die ook hele jonge mensen kan treffen. En dat was er maar eentje. Dus of dit voor de hele wereld van de Parkinson werkt, dat weten we nog niet. Maar het is wel veelbelovend en het is echt een hele nieuwe benadering met in ieder geval bij deze man een langdurig en toch behoorlijk spectaculair effect. Ja, nou zijn wij een programma waarin we regelmatig hoop proberen te geven. Dat hebben we zojuist gedaan. Maar u heeft het ook gelijk toch redelijk wel weer de kop ingedrukt. Als ik u zo hoor. Of is dit echt wel, u gebruikt ook het woord veelbelovend. Hoe veelbelovend? Kunt u dat eens typeren dan? Nou, weet je, het loopprobleem bij mensen met Parkinson is vaak heel invaliderend. Het leidt tot vallen, het leidt tot gebroken botten. En we kunnen dat met medicijnen vaak maar mondjesmaat behandelen. Hmm. Als deze bevindingen opnieuw bewezen kunnen worden bij een grotere groep mensen, is dat natuurlijk een enorme ontwikkeling voor mensen met Parkinson. Waarom ben ik voorzichtig? Dit is niet een behandeling die mensen morgen kunnen krijgen. Als wetenschapper moet je voorzichtig zijn. Een zwaluw maakt geen zomer. Maar alle behandelingen die wij nu kennen bij Parkinson, en zo gaat dat in de wetenschap, die beginnen met een eerste observatie. Een reis begint met een eerste stap. En dit is een hele cruciale, belangrijke eerste stap. Die moet nu, denk ik, in netjes onderzoek bij grotere groepen herhaald worden. Mm-hmm. Maar hier mogen mensen met Parkinson hoop voor de toekomst aan ontlenen. Niet morgen, maar de onderzoekers zelf zeggen, nou, binnen nu en 5 jaar kunnen we dit wel tot een echte behandeling brengen. En die mening die deel ik. Ja. Dat is dan een stap voorwaarts. Ik heb, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, het idee dat we wat betreft Parkinson de laatste jaren ook een heleboel stappen terugzetten. Vooral in het geval dat steeds meer mensen Parkinson lijken te krijgen. Een toename in het aantal patiënten. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. We hebben onlangs nog een artikel gepubliceerd dat het aantal mensen met Parkinson in Nederland in 10 jaar tijd met meer dan 30% is gegroeid. Dat is een enorme stijging. Wereldwijd is die groei zelfs nog veel sneller dan in Nederland. Mm-hmm. We denken dat dat te maken heeft met gifstoffen in onze leefomgeving. En we maken ons met name zorgen over pesticiden. Okay. Dus landbouw, dus bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En daarmee is Parkinson dus in theorie ook een te voorkomen ziekte als we maar de juiste stappen zetten als samenleving. Ja. Ja. Nou heb ik begrepen dat dat daar een beetje verweer tegen is. Niet zo gek lang geleden werd er gezegd van ja, dat moet eerst maar eens goed aangetoond worden of er inderdaad een relatie zit tussen die twee. Wat vindt u daarvan? Nou, mijn zorg valt uiteen in twee onderdelen. Het toelatingsbeleid dat in Europa wordt gehanteerd om te kijken of bijvoorbeeld pesticiden veilig zijn, dat deugt niet. En dat is niet omdat men in Europa het expres verkeerd doet. Maar sinds Parkinson-experts zoals ik zich tegen dat dossier aanbemoeien, realiseren we ons dat alle experimenten die gedaan zijn in Europees verband en op grond waarvan pesticiden worden toegelaten, niet kloppen. Die zeggen eigenlijk helemaal niks over de veiligheid met betrekking tot Parkinson. Daarmee zeg ik niet dat alle middelen vandaag de dag dus de oorzaak van Parkinson zijn. Maar de bewijslast ligt natuurlijk bij de industrie. Als Bayer of Syngenta miljarden verdient aan Roundup, dan ligt de bewijslast bij hun om aan te tonen dat het echt veilig is. Ja. En dat weten we op dit moment niet. Daarom pleit ik ervoor om niet nu paniekvoetbal te spelen. Ik heb veel begrip voor ongeruste boeren die hun gezin te eten moeten geven. Dus ik zeg niet, we moeten nu bijvoorbeeld Roundup, hè, want die discussie speelt op dit moment in Europa, ja, per acuut verbieden. Dat is paniekvoetbal, hè. We zijn wel langs de lijn. Wat we wel moeten doen, is het voor een beperkte periode toelaten, het koppelen aan degelijk onderzoek op de goede manier om te kijken of bijvoorbeeld Roundup echt veilig is. En als het door een goede hoepel springt, dan hoor je mij niet klagen. En als het toch giftig blijkt te zijn, dan moet je het alsnog subiet stoppen. Goed, dan is dat een duidelijke oproep. En ondertussen dus ook nog goed nieuws uit Frankrijk. Bas Bloem was dat, Parkinson-specialist en hoogleraar aan het Radboud UMC. Dank u wel. Goed, twee Champions League-wedstrijden die zijn eerder begonnen vanavond. Borussia Dortmund speelde in eigen huis tegen Newcastle United. Geen Nederlanders daar aan de aftrap van dat duel in Pool H. Malen zat de hele wedstrijd op de bank bij Dortmund. En Botman van Newcastle zat vanwege een knieblessure niet eens bij de selectie. De Duitsers wisten uiteindelijk door doelpunten van Füllkrug en Julian Brandt met 2-0 te winnen. En daardoor staat Dortmund bovenaan in de pool en blijft Newcastle steken op 3. Paris Saint-Germain staat daartussen, moet ik zeggen. En onderaan bungelt AC Milan. Maar beide ploegen spelen vanavond nog tegen elkaar. En dan nog een wedstrijd in Duitsland. Hamburg, om precies te zijn. Dan denkt u HSV, die spelen toch ergens in de tweede Bundesliga. Klopt, maar Shakhtar Donetsk, die speelde onder leiding van trainer Marino Pušić tegen FC Barcelona. Gebeurde dus in Hamburg. Oekraïense club, Shakhtar dus, wist verrassend met 1-0 te winnen van het Frenkie de Jongloze Barcelona. Bij winst hadden de Catalanen zich al kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Enige doelpunt viel in de 40ste minuut. Een knappe knopgoal van Danilo Sikan was genoeg voor de belangrijke 3 punten. En de strijd om de tickets in de tweede ronde van de Champions League ligt in Pool H, waar ook Porto en Antwerp weer zitten, helemaal open. En als u het shirt van Shakhtar kent, dan weet u dat het Volksparkstadion vanavond weer van oranje was. Goed, mocht u af en toe wat gekraak en gepiepen op uw radio horen, dat ligt niet aan uw toestel, maar dat ligt aan het feit dat ik een zware verkoudheid heb. Kijk, nou, dan hoor je hem net niet als ik ademhaal, maar af en toe hoort u hem tussendoor. Misschien vanavond voor het slapen gaan even een lekker wijntje nemen. De productie van wijn is sinds 60 jaar wereldwijd nog nooit zo laag geweest, dus het glaasje is misschien wel wat duurder dan we gewend zijn. Die melding komt trouwens van de internationale brancheorganisatie. Wijnkenner Harold Hamersma aan de lijn, goedenavond. Wat doet dat met de prijs eigenlijk, dit, nu, zo? Nou ja, vooralsnog niets. Tenminste, niet dat ik heb geconstateerd. Wat er is gebeurd is, we hebben het over het oogstjaar 2023. En die is historisch laag bij de 3 grootste wijnproducerende landen van de wereld. En die bevinden zich toevallig in Europa. Dat zijn Frankrijk, Italië en Spanje. En nou ja, we hebben toch wel wat te vieren in Frankrijk. Want het is voor het eerst sinds 9 jaar weer het grootste wijnproducerende land van de wereld geworden. Het moest 9 jaar lang Italië achter of voor zich dulden. Mm. Maar die hebben het slecht gedaan. Respectievelijk 12-20%, respectievelijk 12-20% minder voor Italië en Spanje. Mm. En Frankrijk is met 46 miljoen hectoliter koploper dit keer. En dan is dat is nog steeds een hele plas, hoor. Dus, ja, ik wou zeggen, dat klinkt wel als... Ja, het zijn heel wat flessen. Maar wat is er aan de hand dan dat, dat het nog nooit zo laag is geweest? Heeft dat met het klimaat te maken? Dat heeft alles met het nieuwe normaal te maken. De klimaatwijziging, in ieder geval de laatste paar jaar al... hebben we in toch wel die drie landen te maken gehad... met aan de ene kant extreme droogte... dan wel in een andere plek van het land dan weer extreem veel regen. Ja, en daar houden die druiven dan weer niet zo van. Hè? Dus ze kunnen wel een beetje droogte en een beetje hitte hebben... maar van te veel... Ja, dat schiet dan niet op en dat levert dan echt veel lagere hoeveelheden op. En dat is er dan gebeurd. En u vraagt van ja, wat betekent dat voor de prijs? Nou, kijk, iemand die gewend is om 100 euro te betalen voor een fles... die schrikt niet meer van 110 euro. Je zou zeggen, dan speelt het zich aan de onderkant af. Nou, daar is wel iets gaande... Maar, kijk, als we naar Nederland kijken... dan zie je dus dat de afgelopen 5 jaar... is de wijnconsumptie afgenomen met maar liefst 15%. De enige die nog fix doordrinken, dat zijn mensen van mijn leeftijd. Dus het is wit, rosé en rood is een beetje grijs geworden. En al die andere groepen... Ja, die zijn minder gaan drinken om verschillende redenen. Wijn is niet zo jong meer. We gaan alcoholvrij tot ons nemen, dus we blieven het niet meer. Dus dat speelt mee. Alcoholvrije wijn, is dat echt populair? Die markt die is heel klein, maar die groeit per jaar inmiddels 50%. Dus daar, het is nog steeds wijn en dat wordt ook van druiven gemaakt. Wat zegt u? Nou, de grote groei is makkelijker als het een kleine markt is. Nee, het is een hele kleine markt, dus het is echt in de marge. Maar goed, wat gebeurt er wel? En dat zie je wel gebeuren. Kijk, u volgt ook de televisie en dan hebben we te maken over inflatie. Die schijnt dan nu afgevlakt te zijn, met dank aan de energieprijzen. Maar in de supermarkten, waar toch nog steeds 95% van alle wijn voor thuisverbruik wordt gekocht... Daar hebben we natuurlijk te maken met boodschappen die veel duurder zijn geworden afgelopen jaar. En wat zie je dan gebeuren? Is dat mensen die gewoonlijk, 5 of 6 of 7 euro voor een flesje wijn uitgaven, die zeggen dan: nou, dan schakel ik iets terug. Ik blijf wel wijn drinken, maar ik koop hem nu voor 4,99 of voor 5,99. Dus ik blijf wel drinken, maar ik neem het wat voordeliger. Dus daar zie je toch wel duidelijk een beweging, maar je ziet toch ook die beweging... dat we toch wat minder wijn zijn gaan drinken. Het gaat na aan het hart natuurlijk, maar het is niet anders. Ik doe mijn best. Nou, daar zei u net dat Frankrijk ook weer een grotere producent is... dan Italië voor het eerst in 9 jaar. Waarom gaat het in Frankrijk beter? Nou, minder slecht, laat ik het zo stellen. Daar hebben een aantal, ook zij hebben minder... geproduceerd, maar minder dan Italië en Spanje. Dus ze zijn nummer 1 omdat die anderen nog slechter hebben geproduceerd. En ja, een aantal grote wijngebieden die hebben het relatief net iets beter gedaan. En dan gaat het in dat soort streken al gauw over... Heel veel liters. Dus dan piep je net boven die andere uit. Schuift het de ideale regio's, klimaatregio's voor wijn... schuiven die ook iets naar het noorden... omdat het misschien in het zuiden van Europa ook wat te warm wordt? Absoluut. Ja, absoluut. Je ziet, maar dat is al een tijdje gaande overigens. Ik 15 jaar geleden sprak ik al bijvoorbeeld een wijnproducent als Miguel Torres... een van de grootste van de wereld en van Spanje in ieder geval. En die was toen al met een aantal experimentele druiven... andere druivensoorten aan het opschuiven van de Penedès in Catalunya... naar San Montano aan de voet van de Pyreneeën. Omdat hij zegt, een aantal druiven die voelen zich niet zo prettig meer... in dat loeihete gedeelte waar ik zit. Ik ga eens even testen met een aantal andere druiven in wat koelere omgeving. Ja. Dus dat zie je ook in Bordeaux, waar ze heel streng zijn. Daar heeft nu de overkoepelende organisatie laat ik zeggen, het decreet afgekondigd dat de boeren daar mogen testen met 9 verschillende druiven die van oorsprong veel zuidelijker zaten. Ja. Dus je ziet daar, dat er met andere druiven, met andere technieken, dat daarvoor wordt gewerkt met andere, ja, met andere druiven. Ja. Omdat dat klimaat speelt daar een rol in. Als er nu een wat slechtere oogst is, hè, wat doet dat dan met de kwaliteit van de wijn? Of blijft die hetzelfde? Nou, dat is wel grappig. Is dat je kan het hebben, in dit geval hebben we het vooral over een kwantitatief slechtere oogst. Dus je hebt het over het volume. En kijken nu naar de kwaliteit van het fruit, zoals we dat dan noemen, dan zie je in heel veel regio's dat de wijnboeren die wel hebben kunnen oogsten, waren het niet minder. Ja, die hebben dan toch, die zijn erg tevreden met wat ze van het land hebben gehaald. Nou, dus, mooi. Ja, toch nog hoopvol aan het einde van dit gesprek. In zo is het. We gaan geen doorsnijden, hoor. Zo is het. Dankjewel, wijnkenner en schrijver Harold Hamersma. Nou, pak uw wijntje er maar bij. Of uw biertje, wat u wil. Mag ook iets alcoholvrij zijn, want mij maakt ons op voor die Champions League-wedstrijd tussen Lazio Roma en Feyenoord. Zometeen integraal. Dus graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Oh wauw, ik geloof eigenlijk niet eens dat die echt is. Veel vrouwen hebben wel eens een dickpic ontvangen. Een foto van iemands penis. Nou, ik vind dit een relatief mooi plaatje. Waarom doen mannen dit? Vroeg Anna Dijk zich af. De eerste paar keren brak me gewoon letterlijk het zweet uit. Dat ik dacht, wat de fuck heb ik gedaan? Deze week in Docs, de dickpic. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Message in a Bottle, met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie. Ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Het is 9:06. Dit is Levi van Eck met het NOS-journaal. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt weet nog altijd niet of hij premier wil worden. De nummer 2 op de kandidatenlijst van zijn partij, Nicolien van Vroonhoven, zei bij SBS dat ze niet weet wanneer daar duidelijkheid over komt. Mogelijk komt die duidelijkheid pas na de verkiezingen. In het debat bij RTL zondag zei Omtzigt dat hij de macht van het torentje terug wil brengen naar de Tweede Kamer. En dat het hem misschien beter lukt om zijn verkiezingsprogramma uit te voeren vanuit de Kamer dan als premier. Israëlische militairen vechten in het hart van Gaza-stad. Dat bevestigen premier Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie. Netanyahu zegt dat Gaza-stad is omsingeld en dat militaire acties uitvoeren in de stad. Daarmee lijkt een nieuwe fase van de oorlog aangebroken. Hij herhaalde verder dat er geen staakt het vuren komt als Hamas niet eerst de Israëlische gijzelaars vrijlaat. Ook riep hij Palestijnse burgers opnieuw op om verder naar het zuiden van de Gazastrook te vluchten voor hun eigen veiligheid. Vanaf 2026 zijn privévluchten op Eindhoven Airport niet meer toegestaan. De luchthaven denkt zo de geluidsoverlast voor omwonenden met 30% te verminderen. Ook wordt het maximum aantal vluchten per jaar iets teruggeschroefd. Voor Extinction Rebellion duurt dat te lang. Zij willen eerder maatregelen om de CO2-uitstoot aan banden te leggen. Frankrijk wil de Olympische Winterspelen van 2030 organiseren. Het land heeft zich vandaag officieel gemeld als kandidaat en draagt de Franse Alpen voor als locatie voor het sportevenement. Naast Frankrijk hadden ook Zwitserland en Zweden zich al gemeld als kandidaat. De beslissing valt volgend jaar juli. De laatste keer dat Frankrijk de Winterspelen organiseerde was in 1992. De eerstvolgende Winterspelen zijn in 2026 in Italië. Het weer, vanavond buien en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen start droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Er waait dan een stevige zuidwestenwind en het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relaxfauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Begin zorgeloos met impactbeleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel €1000 inruilkorting bij Meubelzorg. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een dikke minuut nog. En dan begint de Champions League-wedstrijd tussen Lazio Roma en Feyenoord. En we weten het, bij winst in Rome zijn de Rotterdammers een heel eind in de richting van de overwintering in de Champions League. Gaan we schakelen met het Stadio Olimpico voor Feyenoord. Op bezoek bij Lazio Roma. Snel naar Filip Koken en Arman Afsaroglu. Ja, goedenavond vanuit Olimpico dus in Rome. Daar gaat Feyenoord het opnemen tegen Lazio. Het stadion wat de Feyenoorders inmiddels toch wel kennen, het zoals hun tweede thuis aanvoelen. Ze hebben er vaak gevoetbald de afgelopen jaren. Vaak ook zonder al te veel succes. Hopelijk is dat nu anders onder leiding van de scheidsrechter Simon Martignac, de Pool, die ook de WK-finale floot vorig jaar. tussen Frankrijk en Argentinië aan de Leidsman zal het dus niet liggen vanavond in Rome. 14 graden, een wolkje aan de lucht, maar verder hele fijne omstandigheden om in te voetballen. Feyenoord dus met Wiever terug in het elftal. En hij staat weer gewoon op dat middenveld naast Zerouki en Timber. Ivanušec, de Kroaat, die start tegen RKC Waalwijk, zit weer op de bank. Stengs voorin naast Jiménez en Paixão. Het elfde van Feyenoord dat het zo goed deed tegen Lazio in de Kuip. Het was een dominant optreden. Het ging heel Europa over. Ook de Italiaanse media waren toch onder de indruk van de dominantie van Feyenoord. De vraag is nu of ze dat ook in een uitwedstrijd kunnen laten zien. 8 van de 9 laatste uitwedstrijden van Feyenoord in de Champions League gingen verloren. Het is tijd om daar weer eens iets aan te veranderen. Ja, de trainer van Lazio Sarri bewonderde Feyenoord toen vanwege de agressie die ze toonden. We zijn nu onderweg. Een paar seconden en ja, er zijn wel 3 wijzigingen bij Lazio vergeleken met het elftal wat toen in Rotterdam speelde. 2 noodgedwongen, want er zijn 2 verdedigers geblesseerd. Cazale en Marušić, die zijn vervangen. En Rovella, die toen startte, zit nu op de bank. En we zien onder andere bijvoorbeeld een Japanner in het veld, Kamada. We hebben Lazzari en Patric, een Spanjaard die centraal in de verdediging staat daar en die nu aan de bal is en de bal in de richting van het middenveld geeft. Daar komt Hartman er onmiddellijk met het hoofd tegenaan. En nu wel balbezit aan de linkerkant voor Lazio. Met een actie van Zakanyi. Zakanyi die komt er langs en dat is een overtreding. Ja, dat is een overtreding van Nieuwkoop. En die krijgt onmiddellijk geel. Dat is al heel vroeg in de wedstrijd. Al in de eerste minuut is er geel voor Nieuwkoop. Die daar de linksbuiten van Lazio neerlegt. Hij grijpt eerst met zijn handen, grijpt dan mis. En dan ja, komt hij toch met zijn voet terecht tegen de hak van Zakanyi. Legt hij hem neer. Zo aan de linkerkant van het strafschopgebied komt daar meteen al een vrije trap aan voor Lazio. Hij zou anders wellicht kunnen zijn doorgelopen. Er waren nog voldoende verdedigers van Feyenoord ter plekke. Dus een rode kaart zou zeker niet om te plaatsen. Maar hij is wel zeer vroeg bestraft nu, Bart Nieuwkoop, met een gele kaart. Er gaan 2 spelers van Lazio achter de bal staan. En 1 daarvan is diezelfde Zakanyi. Die Zakanyi zorgde ook in de wedstrijd in Rotterdam voor heel veel problemen. Nieuwkoop pakte toen ook geel tegen diezelfde speler. Werd gewisseld in de rust. Zijn vervanger Lopez had het ook heel erg moeilijk. Pakte ook een kaart. Dit is zorgwekkend in de openingsfase. Hier is de vrije trap. Die gaat via de muur over de achterlijn. En dat is laatst geraakt door iemand van Lazio. Doeltrap dus voor Feyenoord. Maar ja, er zal toch gehamerd zijn door Slot ook aan de voorkant van deze wedstrijd op die dreiging van Zakanyi. De 28-jarige Italiaan die heeft al 3 interlands gespeeld voor Italië. Nieuwkoop had het er lastig mee. Lopez had het er lastig mee. Maar dat gaat nu dus ook weer door. En Nieuwkoop moet oppassen. Trauner zit op de bank na een lange blessure. Kan misschien nog invallen, maar niet al te lang spelen. Dus moet Nieuwkoop het voorlopig toch gewoon vol zien te houden. De balbezit is het voor Hartman nu. De 3e minuut speelt de bal naar voren richting Jiménez. Provedel, de doelman, komt uit zijn doel en heeft hem te pakken. Provedel die in de vorige thuiswedstrijd van Lazio in de Champions League in de 95e minuut de gelijkmaker maakt tegen Atletico Madrid. Dat punt was belangrijk voor Lazio dat verder won van Celtic op Celtic Park en verloor van Feyenoord in de Kuip. En u weet ongetwijfeld omdat Feyenoord zelf van Celtic won thuis en uit, maar nipt verloor van Atletico, waarin het toch een hele goede wedstrijd speelde. De voornaamste vraag is nu, hoe is het eigenlijk met de vorm? Want sinds die geweldige overwinning tegen Lazio in eigen huis, die bijna perfecte wedstrijd, ja, was er toch die behoorlijke tegenvaller tegen FC Twente, waarin Feyenoord het niveau niet haalde. Twente de gelegenheid gaf om eroverheen te gaan. En dat lukte de ploeg van Oosting toen ook. Ja, tegen RKC zijn de meningen toch wel een beetje verdeeld. Feyenoord creëerde in ieder geval ontzettend veel kansen. Won wel met 2-1, dat had wel wat meer moeten zijn. Maar er waren toch ook gedeeltes in de wedstrijd dat het allemaal weer niet zo lekker liep. Slot pareert dat soort kritiek overigens. Die vond Feyenoord wel degelijk goed spelen. Nu dan een bal in de richting van Jiménez. Die de bal eventjes controleert. Dan Stengs aan de rechterkant. Geeft hem mee aan Jiménez. Die verder naar rechts is gegaan. En de bal eventjes kwijtraakt. En dan Wiever. Is nu ook uitgekomen aan de rechterkant. En Wiever legt hem weer terug. En dat doet hij niet al te zuiver. Zodat er balverlies geleden wordt. En Lazio kan overnemen. Zij het niet voor lang. Immobile heeft de bal dan toch weer terug. Overtreding van Timber. Voordeel toegepast door Marciniak. Lazio voetbalt verder met Kamada. En aan de rechterkant komen ze er toch gevaarlijk makkelijk doorheen. En komt er uiteindelijk een voorzet van Lazzari. Die via een Feyenoorder over de achterlijn gaat. Marciniak geeft niet opnieuw een gele kaart aan een Feyenoorder. Timber wordt niet in het boekje opgeschreven door Marciniak. Het wordt dus wel een hoekschop voor Lazio in zeker geen vol Olimpico. Lazio is de kleinere club van de twee Romeinse voetbalverenigingen. AS Roma is echt de club van de stad, de club van Rome. Lazio toch meer de club van de periferie, van de buitenwijken om Rome heen. En in aantal worden ze ook altijd afgetroefd door die van AS Roma. Dit weekend overigens de derby della Capitale. AS Roma, Lazio in ditzelfde stadion dat die beide clubs dus deden. De hoekschop die komt in de vijfde minuut. Bij die 0-0 stand komt ook op het hoofd van Matias Vecino. De Uruguayaan, 69 interlands in de benen. Maar hij komt de bal niet goed op het doel. Hij gaat er ruim overheen. En zo blijft het nog 0-0. Ja, opvallend bij die corner is wel dat hij bepaald niet gedekt wordt. Hij kwam van een heel eind en niemand had hem kennelijk in de gaten. Hij had ontzettend veel ruimte om te koppen naar die corner van Luis Alberto. Dat is de man van de vrije trappen, de man van de corners bij Lazio. Een man met een goede traptechniek. Maar ja, dat weet Feyenoord inmiddels uit de analyse ook wel. De Stenks roeit de bal naar voren. Ja, Jiménez die geeft eventjes die Spaanse centrale verdediger een heupzwaai. Patric. Ja, die krabbelt snel weer overeind en gebaart dan aan de scheidsrechter van zie je dat dan niet? Martiniak, zag je dan niet wat Jiménez met mij deed? Ja, of hij zag het niet, of heeft het niet als ernstig beoordeeld. Hoe dan ook, Nieuwkoop krijgt nu zijn hoofd tegen de bal. Vindt daar Stenks, maar Stenks kan geen richting geven aan de bal. Waardoor Lazio kan overnemen met een hakballetje. Weer van die handige linksbuiten, die Sakanyi Zarouki. Momenteel op het middenveld. Ja, hier is het nogmaals te zien hoe Jiménez de arm vastgrijpt van Patric. En een heupzwaai meegeeft. Hij gaat neer. En nog altijd was die discussie even gaande tussen die Spaanse centrale verdediger en de scheidsrechter op Polen. Balbezit nu voor Provedel in de zevende minuut bij 0-0. Lazio tegen Feyenoord. Feyenoord straks nog tegen Atletico thuis in de Kuip. En de Champions League poolfase wordt afgesloten op Celtic Park tegen Celtic. Maar als het een beetje mee zit, dan zou Feyenoord het zelfs in de volgende wedstrijd kunnen afmaken. Maar nu moet het oppassen, want Lazio is er vandoor bijloopt. Twijfelt, is het doel uit? En dan wordt het opgelost door Nieuwkoop. Hoewel, wordt het wel opgelost. Daar is een overtreding, of niet, van Hartman in het 16 meter gebied. Maar de scheidsrechter geeft geen strafschop. Woede bij Sarri en de Romeinen. Daar gaat nog naar gekeken worden door Tomasz Kwiatkowski, de Pool. Het is Felipe Anderson in een duel met Hartman. Maar daar lijkt mij te weinig aan de hand om de bal voor op de stip te leggen. Het is een hard duel. Hartman kleunt erin, maar wel fair. Martiniak heeft er het oog in en geeft geen strafschop. Maar het ziet er allemaal wat gammel uit achterin bij Feyenoord. Met Nieuwkoop, die dacht ik, los dit wel op. En geeft een paas dwars door zijn eigen 16 meter gebied heen. Ging daar nog bijna fout, maar Hartman herstelt dus. En de VAR heeft gekeken en geoordeeld dat het besluit van Martiniak het juiste was. Feyenoord heeft de bal dus weer terug. Moeizame openingsfase voor de bezoekers uit Rotterdam. Daar was ook wel een beetje op gerekend. Lazio gaat natuurlijk niet hetzelfde doen als ze in de Kuip wel deden. Maar Feyenoord moet wel proberen die openingsfase goed en zonder kleerscheuren door te komen. Anders voetbal je een beetje tegen een achterstand aan. En dat wil je niet. Maar voorlopig is die achterstand er niet. Is de stand 0-0 na 8 minuten. Ja, zeker. 8 minuten. En de vraag is toch wel een beetje, ja, Nieuwkoop, wat is er toch een beetje aan de hand? Want ja, als dit maar niet in je zelfvertrouwen gaat doorwerken, zo'n bal door je eigen strafschopgebied breed spelen, waardoor een kans komt en eventueel een mini-overtreding, wat beslist geen strafschop was. En ook al zo'n vroege gele kaart in die eerste minuut, dat is allemaal niet lekker voor Nieuwkoop. Die toch eventjes rustig moet zien te blijven en niet te zeer moet gaan nadenken bij zijn acties. Want je ziet hem een beetje te veel overwegen van wat moet ik ook met mijn directe tegenstander die hem al een paar keer de baas was. Nu probeert hij er door te komen aanvallend, wat overigens maar matig lukt. Hij heeft wel een inworp eraan overgehouden als hij daar de linksback tegenkomt. Een Albaniër, Hizai. En Feyenoord heeft de inworp inmiddels genomen. Via Wiever komt de bal weer terug bij Geertruida en die gaat nog verder terug naar Hanchko, de enige station nu verder terug zou de keeper zijn. Maar ja, dat is een brug te ver. Ook voor Hanchko. Feyenoord heeft weer balbezit met Jiménez die zich even laat vallen tot het middenveld om daar weer aan de bal te komen. Wiever, Nieuwkoop weer aan de rechterkant. En Nieuwkoop geeft een balletje vooruit naar Stenks. Wiever wordt daar omver gekegeld. Er komt een vrije trap aan voor Feyenoord op het middenveld. Sakanyi wil even die bal niet afstaan. Maar als hij dat dan toch heeft gedaan, heeft Wiever de bal weer snel genomen. En neemt Hanchko het risico. 1-0 nederlaag. Lazio afgelopen weekend tegen Bologna. Zeker nog niet bezig aan een goed seizoen. in Italië. Staat inmiddels tiende in de competitie. Dat is niet al te best. Met 16 punten uit 11 wedstrijden. Feyenoord in de eredivisie op een derde plaats. Als het weer bijna misgaat met Feyenoord op het middenveld. Maar de scheidsrechter die geeft toch het voordeel aan Feyenoord. Is dan boos op Vecino. Is boos op een aantal anderen van Lazio. Die in zijn oordeel iets te veel aan het protesteren zijn richting zijn adres. Ja, dat is een heel ervaren scheidsrechter. Deze Paul is wel wat gewend. Heeft dus de WK-finale geleid tussen Frankrijk en Argentinië. Het is een botsing tussen Jiménez en Vecino. Maar je zou er een overtreding voor kunnen geven. Het gebeurt nu met balbezit voor Lazio op de middenlijn. Bal gaat even terug richting de verdediger Patric. Die hem weer naar de rechterkant van het veld speelt. Naar Lazzari. Dus Lazio de betere ploeg. In de eerste 10 minuten van de wedstrijd. In het eigen stadion in Rome. Heeft het nog niet gescoord. Heeft het ook nog niet een echte kans gekregen. Af en toe wel wat dreiging via Zaccagni met name. En nu een ingooi die genomen zal worden door Lazzari. De felle reactie van de scheidsrechter uit Polen was inderdaad gericht tegen Vecino. Maar ook een beetje naar de coach Sarri. Die met grote gebaren vroeg om een gele kaart voor Jiménez. Nadat hij er nogal stevig in kwam ten opzichte van zijn directe tegenstander Romagnoli, centrale verdediger. Ja, en dat stelde de scheidsrechter niet op prijs. Dat is ook wel gunstig voor Feyenoord dat hij niet met zich laat marchanderen. Bovendien, Feyenoord heeft inmiddels al een vroege gele kaart. Hè. Die kan er niet nog een gele kaart voor Jiménez bij gebruiken. Nu komt Lazio weer en die bal komt voor. Geert Truijden haalt die bal weg zo vlak voor zijn eigen doelmond. Dan gaat Hartman daar soleren. Dat is niet al te handig. Je ziet de bal weer kwijt. Komt er een voorzet. En die wordt er uiteindelijk dan uitgehaald door Wiever. Feyenoord zit in de verdrukking. Lazio probeert het spel te maken. En ik vind toch Feyenoord af en toe in de defensie een beetje onrustig. Dat was toch altijd de kracht van Feyenoord. Dat ze ook onder druk in het begin van het seizoen heel rustig konden blijven. Zeker in de Champions League duels. Maar nu deelt Lazio de lakens uit. Zij maken het spel. Feyenoord probeert af en toe wel over te nemen. Maar dat lukt tot nu toe nog niet. Zodat we in de 12e minuut zitten met die stand van 0-0. 0-0 in Rome, maar 1-0 al in Madrid. Waar Atletico op voorsprong is gekomen tegen Celtic. Doelpunt van Griezmann. Immobile staat nu buitenspel. En dus is er een vrije trap voor Feyenoord. Ja, de zegen van Atletico Madrid betekent dat zij wel weg lijken in deze pool, als zij inderdaad zouden winnen van Celtic. Daar ga je wel vanuit. En dan wordt het eigenlijk nog belangrijker wat je hier doet tegen Lazio. Het onderling resultaat kan ook nog een rol spelen. Dat lijkt Feyenoord dan wel mee te hebben. Omdat zij natuurlijk een ruime zege boekten in Rotterdam. Als je hier niet te gek doet, als je hier niet met grote cijfers verliest, dan heb je dat in elk geval al in jouw voordeel. 0-0 dus, met balbezit voor Geertrui daar achterin. Bij Feyenoord speelt de bal breed naar Hanchico. Feyenoord probeert heel duidelijk nu wat meer rust in te bouwen in het spel. Om zelf ook in de wedstrijd te komen. Het is een heel ander Feyenoord dan in Madrid tegen Atletico. Toen was het een ploeg die je vanaf het begin toch de controle zag grijpen. Een hele goede eerste helft speelde de ploeg. Had er eigenlijk ook op voorsprong moeten staan. Werd een gelijke stand na 45 minuten. En Feyenoord verloor dankzij een goal vlak na rust van Atletico Madrid. Van een wedstrijd waar na het heel veel complimenten kreeg. Nu Stenks. Stenks voor het eerst eigenlijk. Feyenoord op de helft van Lazio. Hij schiet ook wel. Een behoorlijke blessure. Kelvin Stenks. Maar het is een rollertje. En een blessure bij? Zaccagni. Zaccagni, die is gaan liggen. Dat is de beste man bij Lazio. Dat zou voor hen wel pijnlijk zijn. Overstrekt hij zich. Ziet er niet goed uit. De knie van Zaccagni, inderdaad een overstrekking. Dat kan heel naar uitpakken. Hij wordt behandeld nu op het veld. Maar dit ziet er inderdaad lelijk uit. Voor die Mattia Zaccagni. Die in aanvallend opzicht al in Rotterdam de beste was bij Lazio. En ook in de openingsfase hier toch al wel voor problemen zorgde. Met name bij Nieuwkoop. Maar je ziet het aan zijn reactie. Hij ziet er echt niet goed bij. Het ziet er heel slecht uit zelfs. Het kan ook wel erger zijn in een overstrekking misschien. En hopelijk valt het mee voor Zaccagni. Pedro loopt warm. Dat is een goede speler ook om erin te brengen. Maar gelukkig lijkt de schade mee te vallen bij Zaccagni. Die snel weer overeind wordt geholpen. En naar de kant gaat. Geassisteerd door de verzorgers. Maar als ik hem zo zie lopen, dan denk ik nog wel dat hij het wil gaan proberen. Ja, er ging een paas in de richting van Stenks naar de rechterkant. En Zaccagni kwam daartussen. De bal was eigenlijk net te hard voor Zaccagni. Probeerde erbij te komen. Ging dan een beetje op de bal staan. Ja, en daarbij maakte zijn knie nog een rare zwabber. En toen greep hij ernaar, ging hij liggen en was de boot aan. Maar hij staat nu toch weer bij de zijlijn. Het lijkt niet van plan om de bruider aan te geven. Waarschijnlijk zien we hem wel weer terug binnen de lijnen. Romagnoli naar de zijkant, naar die Albaniër, Izay. En daar zien we hem inderdaad weer, Zaccagni. weer eventjes in balbezit met een kaats. Hij is weer terug. Het is weer 11 tegen 11 voorlopig. We hebben bijna een kwartier gespeeld. Tempo is dus weer een beetje vanwege die blessure uit de wedstrijd. En nu moet Lazio weer van vooraf aan beginnen. Bij het eigen strafschopgebied beginnen ze met de opbouw. Geen hoogdruk van Feyenoord. Ze laten de verdedigers van Lazio even begaan. En ja, als Lazio zelf moet gaan opbouwen, willen ze het toch wel eens moeilijk hebben. Nu komt er maar weer eens een middenvelder, Ramada. De Verkamada, de Japaner, die komt de bal maar eens halen. Omdat hij anders simpelweg niet aan de bal komt. Omdat die verdedigers maar die bal heen en weer blijven schuiven. En ook geen aanstal te maken om de bal diep in te spelen. Nu gebeurt dat dan eventjes. Maar ja, ook al blijven de spelers van Feyenoord daar stilstaan. De jongens van Lazio doen vrij weinig. Nu gaat er dan een bal de diepte in die eenvoudig kan worden onderschept door Hartman. En dus zien we voornamelijk nu even in deze fase besluiteloosheid bij Lazio. Belangrijk in uitwedstrijd in de Champions League is dat je dat eerste kwartier doorkomt. Dat is Feyenoord inmiddels gelukt. Je ziet toch vaak dat fans met zo'n ploeg dan proberen om in zijn openingsfase furieus een doelpunt te maken. En zijn tegenstander terug te drukken. Dat heeft Lazio ook geprobeerd, maar is daar niet in geslaagd. Nu mag Feyenoord proberen om zelf wat meer aan voetballen te komen. Er zit een overtreding van Zerouki die Luis Alberto vasthoudt. Maar Martinez past de voordeelregel toe, maar fluit dan alsnog. Voor die eerdere overtreding, denk ik. Hij legt het spel nu even stil vanwege een botsing. Twee hoofden tegen elkaar van Hisai en van Nieuwkoop. Ik dacht dat Nieuwkoop pakken aan het handje is. Zie ik dat goed? Of is het handje? Nee, Nieuwkoop. Ik dacht dat ik daar nog wat bloed bij zag bij Nieuwkoop. Maar gaan we later nog wat duidelijker zien. Hisai en Nieuwkoop dus. En beide hebben het even niet fijn. Beide worden behandeld als echt een harde botsing. Artsen van Italiaanse en Nederlandse zijde bij betrokken. Hisai kijkt er al wel redelijk kwiek bij. De andere spelers van Feyenoord praten wat met elkaar. Terwijl hun ploeggenoot Nieuwkoop nog altijd op de grond ligt. En nog altijd opgelapt moet worden. Die lijkt de meeste schade te ondervinden van deze vervelende botsing. En hij ligt wel aardig lang. Dat is meestal geen goed teken. Dus heeft hij wel echt pijn. En is het, ja, als je dit zo ziet, het is wel een enorme impact die deze botsing heeft. En het is ook niet gek dat Nieuwkoop daar de nodige hinder van ondervindt. Ja, hij ligt daar gestrekt. En het is een hoofdblessure. Dus ja, we zullen ook niet eerder gaan beginnen voordat Nieuwkoop staat of bij de zijlijn is. Of in ieder geval dat het spel daar ook geen hinder kan ondervinden. Wat belangrijker is dat Nieuwkoop er ook geen hinder meer van ondervindt. Maar hij ligt daar wel redelijk groggy. We zagen ook Immobile net nog eventjes die daar ging kijken. Ook eerst bij zijn trainer daar wat woorden wisselen. En daarna eventjes bij Nieuwkoop. Hetzelfde doet Arne Slot nu. Die driftig staat te gebaren. En die eventueel nu zou moeten beslissen of Nieuwkoop vervangen zou moeten worden. Daar ja, heeft het nu toch wel redelijk veel schijn van. En ik zie Trauner al staan. Toch Trauner? Bij John de Wolf. Nou, jij zei dat hij niet al te lang kon spelen. Maar ja, volgens mij, ja, als het inderdaad zo is, dan moet hij wel heel lang gaan spelen. En zeker, ja, als je weet dat hij een week of zes niet gespeeld heeft met die knieblessure. Maar ja, het shirt gaat toch inderdaad bij hem uit. Dan zou dat nu moeten gaan gebeuren voor Trauner. Nou, dat is wel een bijzonder snelle entree. Maar wat sneu is dit voor Nieuwkoop. Die dan wel een beroerde wedstrijd heeft gespeeld. Snel geel. Een rare paas waar nog een kans uitkwam. En nu dus geblesseerd uitgevallen. We gaan Trauner krijgen. 18 minuten gespeeld. En Feyenoord is dus nu al toe aan een noodgedwongen wissel. Ja, het duurt echt heel lang. Het duurt echt heel lang. Het gaat nu al minuten zo door. En Nieuwkoop ligt daar met de handen voor zijn hoofd. Het heeft gewoon alle schijn van een hersenschudding eigenlijk. Als je het zo ziet. We kunnen natuurlijk niet oordelen van deze afstand. Maar botsing met deze impact. Een speler die zo lang op de grond ligt, zorgen bij de artsen ook. En Nieuwkoop die dan wel, want dat zien we wel van vrij dichtbij in beeld wordt gebracht. Ik vraag me ook af of dat nou zo handig is, want hij heeft echt pijn. Moet denk ik gewoon op een brancard veld afgedragen worden. Want als ik hem zo zie, dan gaat hij dat niet op eigen kracht doen. En daar is inderdaad die brancard al. Het is echt ongelooflijk sneu wat er gebeurt met Bart Nieuwkoop. 4, 5 mensen erbij die hem op die brancard moeten tillen. De doktoren van Feyenoord erbij betrokken. En het duurt dus uitermate lang. Spel ligt al een minuut of 3, 4 stil. En Nieuwkoop nog altijd bedekt hij zijn ogen met zijn handen. Vanwege de pijn die hij ongetwijfeld zal voelen. En toch ook vanwege de teleurstelling dat hij het veld nu afgedragen moet worden. Het ziet er akelig uit. Na zo'n harde botsing met Hisai. Die zelf al heel snel weer verder kon. was bij beide geen opzet in het spel. Het was uitermate ongelukkig. En er komt dus een brancard. Daar ligt Nieuwkoop inmiddels op. Het hoofd wordt recht gehouden door de doctoren van Feyenoord. Wat heel naar dat hij zo dichtbij in beeld wordt gebracht. Wij zien dat hier. Je moet dan in dat soort situaties eigenlijk niet te veel op effectbejag gaan zitten. Maar hij wordt van heel dichtbij gefilmd. Nou ja, was dit in de Nederlandse competitie gebeurd, waren ze er met z'n allen omheen gestaan. Nou ja, het is natuurlijk minder ernstig dan wij ook wel hebben gezien. Hij is niet gestabiliseerd met een neckbrace of iets dergelijks. Maar hij is dus wel van het veld gedragen. Hij is weg. Trauner gelijk al. Jeetje. Moet daar aan de bak. Komt de vrije trap van Lazio. En Trauner die vliegt daar die bal bij een eigen doel. Dat zou een binnenkomer zijn. Maar hij vliegt hem uiteindelijk net naast. Nou, hij is er weer. De man die doorgaans de aanvoerder van Feyenoord is. Een gekke actie om mee te beginnen. Gernot Trauner. Hij kopt de bal naast het doel van Bijlo. En mag nu gelijk gaan verdedigen bij deze hoekschop tegen. En als ik het goed heb gezien is Geert Ruijder nu de rechtsback. Er staat Trauner nu centraal te verdedigen. Op de positie dus van Geert Truida. De corner is inmiddels genomen met Luis Alberto. En die bal wordt onmiddellijk geblokt door Paixão. Is Feyenoord er nu uit. Probeert te gaan counteren met Stenks. En Feyenoord is er met een paar man uit. Steekt nu de middenlijn over. Er komt een paas in de richting van Paixão. Maar ja, die bal ging in de richting van Jiménez. Die niets kon doen omdat hij in buitenspelpositie stond. Ja, we zien wel een lach bij Paixão na deze mislukte actie. Ja, en als hij dan weet dat Jiménez niet kan reageren, probeert hij zelf maar achter zijn eigen bal aan te gaan. Maar dan kan de bal rustig worden opgepakt door de doelman van Lazio. En Lazio gaat opnieuw beginnen met de opbouw. Dat is toch wel een behoorlijke tegenvaller nu voor Feyenoord. Dat het zo vroeg al Trauner moet inbrengen. En dat Nieuwkoop, ja, dan met een hersenschudding. Laten we zeggen, waarschijnlijk een hersenschudding. Want we kunnen hier geen diagnose stellen. Maar daar ziet het wel naar uit dat hij het veld heeft moeten verlaten. En wat nog erger voor hem is, het leek ook wel alsof hij behoorlijk veel pijn had. Goed, wat geklungel op het middenveld. En daar komt dan een afstandsschot aan. Wat gelukkig voor Feyenoord. Het doel in zijn geheel mist. Die gaat ruim over van Ficino. Maar Feyenoord gaat toch niet al te zorgvuldig om met het balbezit. 22e minuut. Slot bezorgd aan de kant en de stand is 0-0. Het is ook een beetje een wat rommelige wedstrijd natuurlijk geworden op deze manier. Het spel heeft echt wel 5 minuten stilgelegen na die blessure van Nieuwkoop. Daarvoor ook al een blessurebehandeling bij Zaccagni, speler van Lazio. Dat helpt het ritme van zo'n wedstrijd niet. Moet eigenlijk weer op gang getrokken worden. Met Lazio dat wat minder dominant is dan in de openingsfase. Maar Feyenoord heeft nog niet de vorm. De kwaliteit om daar doorheen te komen. Nu misschien. Dit is een goede aanval met Jiménez. Die de bal laat vallen voor Wiever. Bal naar de rechterkant naar Stenks. Stenks op snelheid buitenom. De langs bij Hisai. Nog een keer de langs bij Hisai. Houdt hij die bal dan binnen? Dat lukt niet. Wat het fluitsignaal klinkt. Van Marciniak op aangeven van zijn assistent. Bal is over de achterlijn gelopen door Kelvin Stenks. Dus is het een doeltrap voor Ivan Provedel. Ja, dit is goed gezien door de grensrechter. Ik weet het nooit helemaal zeker met de kromming van de bal, et cetera. Zagen we dit weekend ook weer bij Newcastle tegen Arsenal. Waarbij in eerste instantie dacht die bal is over de lijn. En dat was hij dan toch weer niet. Maar hier was het wel duidelijk, was die wel over de lijn. Provedel heeft de bal weer in spel gebracht. Lazio met Ficino. Net buiten zijn eigen 16 meter gebied. Mag wat lopen. Stenks loopt terug. Jiménez loopt heel rustig terug. En Ficino speelt de bal naar links, naar Zaccagni. Zaccagni vanaf de linkerkant. Stenks is ook alweer op tijd terug om weer mee te verdedigen. Hetzelfde geldt nu voor Timber. En via Wiever wordt de bal terugveroverd door Feyenoord. Stenks doet er dan net iets te lang over. Gebaard driftig naar de medespelers. Ja, dat ze niet op de plek liepen waar Stenks graag had gewild dat ze wel zouden lopen. En Feyenoord neemt even rust bij het nemen van de inworp. Rust bij Geert Truida. Dat is een beetje ter hoogte van de middellijn. Bal wordt weer teruggeworpen naar Trauner. Geert Truida dus nu aan de rechterkant van de verdediging. Daar dus Nieuwkoop starten. En Trauner zet onmiddellijk maar weer Bijlo aan het werk. Hanschko dan centraal. Met een balletje op zijn collega nu centraal achterin. Trauner. En ook de aanvallers van Lazio dringen niet al te zeer aan. Daar is Timber die de bal mist, de tegenstander raakt. De scheidsrechter ziet het, maar zegt er sprake van voordeel. Want Lazio blijft in balbezit. Maar Lazio kiest ook onmiddellijk eieren voor zijn geld. En speelt de bal ook weer terug naar de eigen doelman. 24 minuten inmiddels. En ik heb het idee dat de zwoem een beetje uit de wedstrijd is. Dat er niet zo gek veel meer gebeurt. Ook niet van de zijde van Lazio. 0-0. 0-0 en Lazio met geen goede bal. Want de bal wordt vanuit het achterveld zo richting Bijlo geschoten. Lazio moet ook wat meer hè, dan Feyenoord. Voor Feyenoord is 0-0 eigenlijk gewoon wel prima. Dan heb je in 2 duels met Lazio 4 punten gepakt. Daar gaat het altijd om in zo'n wedstrijd tegen uiteindelijk de directe concurrent. Want zo is het toch wel. Om tweede ticket in deze pool. Atletico zal normaal gesproken het eerste ticket pakken. Maar deze ploeg moet onderling gaan uitmaken wie er ook doorgaat naar de achtste finale. En als je in de tweede met die concurrent 4 punten pakt, dan ziet het er heel goed uit. Dan weet je dat je nog maar 3 punten nodig hebt. Nog maar 1 overwinning nodig hebt in de laatste 2 wedstrijden om het ticket te boeken naar de volgende ronde van de Champions League. Dat kan dan gebeuren in de Kuip tegen Atletico Madrid. Dit kan ook gebeuren op Celtic Park tegen het dan misschien al uitgevoetbalde Celtic. Hoewel die thuis nooit zomaar met de witte vlag zullen zwaaien. Trauner heeft de bal voor Feyenoord net buiten zijn eigen 16 meter gebied. Stenks dan en Wiever nog altijd op de eigen helft. Feyenoord, Wiever terug naar Stenks. Feyenoord nog niet al te best voetballend. Het niveau is laag in deze Champions League wedstrijd. Een ingooi zou je zeggen voor Lazio. Maar Martiniak heeft een overtreding gezien. Gemaakt op Zerouki. Dat is inderdaad het geval. Het is licht, maar Vecino zet een blok. En Zerouki voelt ook wat pijn aan zijn voet. Want ik denk dat hij ook op zijn voet is gaan staan. Dus krijgt Feyenoord een vrije trap net voor de middenlijn. Op de eigen helft in de 26e minuut. In een wedstrijd die ook al lang heeft stilgelegen door de blessure van Nieuwkoop. Een wedstrijd die nu hervat is met een vrije trap voor Trauner. Ja, een wedstrijd waarvan je het gevoel toch krijgt. Hij moet eigenlijk nog beginnen. 25 minuten onderweg, ruim. Ja, 26 al bijna. 55% tot nu toe balbezit voor Lazio. Zonder dat ze er overigens nog erg veel mee doen. 4 kansen, maar ja, dat zijn pogingen. Ook zo'n schot dat hoog overgaat telt dan. 4 voor Lazio, 1 voor Feyenoord. Dat zijn de cijfers. En qua spel ontlopen ze elkaar niet zo gek veel meer. Waar Feyenoord wat onrustig was in het begin. Maar ja, ook omdat ze nog een klein beetje onder druk stonden van Lazio. Dat is nu al lang niet meer het geval. Maar het kan, als Feyenoord niet uitkijkt, zomaar weer terugkeren. Wiever onmiddellijk weer een weg terug naar Hanchico. Zo'n beetje bij de middenlijn. En Hartman, nou raakt Zerouki die bal volgens mij als laatste. Die claimt de inworp waar hij geen recht op heeft. Doet hij ook niet al te overtuigend. Maar in ieder geval houdt hij de inworp van Lazio. Want dat is het wel degelijk. Eventjes op. Patric, Spanjaard. En Luis Alberto met een 1-2'tje. De bal gaat weer rustig terug naar de doelman. En Lazio gaat weer van vooraf aan beginnen met de opbouw. Doet dat de linkerkant van het veld nu. Gaat wat verder naar voren naar Zakanyi. Maar Geertruida verdedigt goed. Heeft de bal ook snel weer terug. Wiever. Stenks aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Toch maar weer teruggespeeld die bal richting Hanchico. Hanchico naar Hartman. En Hartman dan helemaal terug naar Bijlo. En zo kan Feyenoord weer opnieuw beginnen. Trauner, belangrijk voor Feyenoord dat hij weer terug is. Heel veel geblesseerd de laatste maanden. Ook in het vorige seizoen al. Heeft amper wedstrijdritme. Maar mag dus nu wel een minuut of 70 gaan voetballen. Je moet ook hopen dat dat goed gaat. Dat is niet de manier waarop je zo'n speler wil brengen na een lange blessure. Je wilt dat opbouwen, je wilt dat geleidelijk doen. Zoals Feyenoord met Ivanovic probeert. Maar Trauner doet het dus op een andere manier. Terug naar Bijlo. Moeilijke bal van Bijlo. Die uiteindelijk het hoofd van Wiever vindt. Die verlengt richting Timber. En dan is het Stenks die Hartman bereikt. Het is allemaal moeizaam, maar Feyenoord komt er wel uit. In de 28e minuut bij 0-0 in Olympico in Rome. In de 4e wedstrijd van de Champions League tussen Lazio en Feyenoord. Hanchico, het is een lange aanval. Nou ja, je kan het echt geen aanval noemen. Het is een fase van balbezit op de eigen helft. En Feyenoord die komt niet over de middenlijn. Nu dan wel, als de paas van Hanchico goed is op Paixão. Die valt echt tegen voorlopig. Paixão, maar dit is ook zwak. Deze bal op Timber, daar zitten ze bij Lazio weer simpel tussen. En dan is het Lazio dat overneemt. En Lazio dat ook heel snel weer inlevert. En heksenketel is anders. Het publiek laat zich nauwelijks horen. Er is ook niet al te veel reden toe, maar uit zichzelf doen ze dat kennelijk ook niet. Stenks nu met een balletje naar Jiménez, die een kaats heeft op Timber. Nu schuift Feyenoord dan op. En Hartman die probeert dan ineens Jiménez voor de goal te zetten. Dat lukt niet, daar zit weer de verdediger tussen. En Trauner komt er stevig in tegen Immobile. Scheidsrechter vindt dit geen overtreding, maar Immobile gaat naar het gras. En het viel inderdaad wel mee, want hij staat ook razendsnel nu weer op. Maar hij ging naar de grond alsof het een overtreding was. Als waar het Nieuwkoop met zijn overtreding van zijn dreun tegen het hoofd. Maar nu is Immobile weer in balbezit aan de linkerkant. Daar is hij naar uitgeweken, de centrumspits. Die overigens niet altijd speelt bij Lazio. Nu wel, in Rotterdam trouwens ook. Nu balletje weer rustig teruglegt. Ga je gang, man. Mag ik? Ja hoor. Dan ga ik gewoon verder. Voor Patrice. Alle ruimte, alle tijd. Het is wedstrijd waar het gewoon kan, want er gebeurt dus niet zoveel. Het grootste nieuws was de blessure voor Nieuwkoop. En dat is al een minuut of 10 geleden. Nu krijgt de Lazio wel een hoekschop. Als het niet voorkomen kan worden door Feyenoord, Lazari versiert hem. En dan moeten ze bij Feyenoord even allemaal terug. kijken de Italiaanse fans toe van Lazio. Bij die andere wedstrijd staat het nog altijd 1-0 voor Atletico Madrid. Maar heeft Celtic inmiddels een rode kaart gekregen. Dus dat lijkt wel duidelijk wat daar nu gaat gebeuren. Want daar zie ik Celtic niet zo heel snel weer terugkomen. Lazio Feyenoord is nog 0-0 na een half uur. Met de hoekschop voor de Italianen. Die komt vanaf de rechterkant. Komt niet echt voor het doel. Jiménez kopt weg. Wel in de voeten van Lazzari. Lazio kan die bal nog eens terugbrengen. Vanaf de rechterkant moet er dan een voorzet komen. Maar die komt er niet. Felipe Anderson combineert. Terug naar Lazzari. Laatste man nu bij Lazio. Even naar links gespeeld. Naar Hisai, de Albanese. Hisai langs Wiever. Voorzet komt, die is goed. Maar Jiménez, die is daar notabene staat, kopt de bal weg. En dan nog een keer Lazio vanaf de rechterkant. Nog een keer die bal voor. Weer een kopbal. Maar die gaat meters naast het doel van Bijlo. Nee, als je een bandje moet maken met de hoogtepunten van de eerste half uur, dan kom je niet ver. Want er gebeurt dus bar weinig voorlopig bij Lazio Feyenoord. Stand is ook logisch dus 0-0. Ja, zo'n kopbal die ver naast gaat. Ver over. Romagnoli, centrale verdediger, probeert het nog even, maar het is hopeloos tot nu toe. Als het tenminste gaat om de kansen. Het is niet hopeloos voor Feyenoord. Dat hier natuurlijk wel gewoon een half uur speelt in een uitwedstrijd. En heel makkelijk, nou ja, heel makkelijk op de eerste paar minuten na. Heel makkelijk heeft stand gehouden. In de eerste paar minuten was er in ieder geval nog wat dreiging van Lazio. En wat onrust bij Feyenoord. Ja, daar is nu al lang geen sprake meer van. En het werkt toch ook niet bepaald bemoedigend voor Lazio. Dat het in een thuiswedstrijd zo weinig kan klaarspelen. En hier is dan ineens Jiménez met de grootste kans uit de wedstrijd tot nu toe. Hij werd vrijgespeeld in het strafschopgebied aan de linkerkant. Is daar een aardig paasje. Hij komt daar ineens en krijgt hem voor zijn linker. De doelman zit er nog net aan. De bal was gericht naar de verre hoek. En als die doelman daar niet even net aan had gezeten, was er beslist een goal gezeten. Maar Provedel voorkomt hier een doelpunt. En ineens, ja, je verwacht het niet. Want eigenlijk ligt die wedstrijd bijna stil, zou je zeggen. Ook al tikken de minuten verder. Ineens is daar die kans voor Feyenoord voor Jiménez. En moet Lazio toch even zijn geschrokken. Ja, dat doet hij goed, Jiménez. Mensen zeggen dat hij een beetje uit vorm is. De man van die gekke Panenka tegen RKC. Maar dit was echt goed gedaan. Bijna een goal voor een hoekschop voor Feyenoord in de 32e minuut bij een 0-0 stand. Paschou trapt hem en weer een kopbal. Die komt nu van Feyenoord zijde. Het is Wiever die bal Pardoes op zijn hoofd krijgt. Van niet al te grote afstand. Een meter of 7, 8 doet hij best aardig. Snel, hard gekopt richting het doel. Maar er een meter of 3 overheen van Ivan Provedel. En daar komt een onvervalste krachtterm uit de mond van Wiever. Die baalde van die kans, want het was er één. Maar hij krijgt hem dus niet laag genoeg, deze bal. Lazio is de klus even kwijt en speelt niet goed. Ja, als je deze ploeg ziet voetballen, Filip, het is geen wonderploeg. Nummer 10 van Italië. Het is niet een elftal wat we gewend zijn van Maurizio Sarri, echt een toptrainer. Het ziet er allemaal niet zo verschrikkelijk overtuigend uit. Zoveel individuele kwaliteit hebben ze ook weer niet rondlopen in het elftal. Dus zou je ook zeggen dat Feyenoord gewoon moet kunnen winnen tegen een tegenstander van dit kaliber. Ja, je zou bijna zeggen, zelfs als Feyenoord niet in grootse vorm verkeert. En ja, wellicht is dat de laatste twee weken ook niet het geval. Hè? Sinds die wedstrijd tegen Lazio in de Kuip. Nou ja, die vorm zou toch ook hier wel goed genoeg moeten zijn om hier een resultaat te halen. Want ja, af en toe heb je wat bevliegingen van Sacardi aan de linkerkant. Immobile probeert het af en toe nog, maar heeft toch ook de steun nodig van zijn ploeggenoten. Ja, meer kwaliteit op het veld zie ik momenteel in deze wedstrijd nog niet bij Lazio. Dat kan natuurlijk ook weer zomaar veranderen. Maar hoe langer deze eerste helft duurt, hoe meer Feyenoord toch het heft in handen gaat nemen. We zitten inmiddels al in de 33e minuut. Die is nu verstreken. En Lazio Feyenoord is 0-0. En dus gaat er nu een bal even naar voren bij Lazio. Het is Martiniak die een scheidsrechterbal geeft. Want hij liep zelf even in de weg. Balbezit voor Lazio blijft dus intact. Gaat naar de rechterkant van het veld. Het is Lazzari, de rechtsback. Die hem even terugspeelt. Lazio probeert weer iets beter in de wedstrijd te komen. Dat lukt niet echt. Want Feyenoord heeft het nu best goed voor elkaar. In tegenstelling tot in die openingsfase. Nu weer een bal naar voren bij Lazio. Immobile, nog helemaal niets van gezien. Hanschko verdedigt goed en schiet die bal hard naar voren. Het gaat over de zijlijn. Ingooi komt voor Lazio. Die mogen vanaf de rechterkant gooien. En doen dat via diezelfde Lazzari. 34 minuten op de klok in Olympico. En Hanschko heeft ook pijn. Het zou dan de tweede verdediger zijn van Feyenoord die uit zou vallen Spel ligt weer even stil. En Hansko voelt aan de pijnlijke knie. En wat is er dan met hem gebeurd? Dat zal in dit duel zijn gebeurd. Als er een paas komt van Patric, dan komt hij even in een soort... Kruist hij met Hartman. Het is niet echt een botsing, maar daar gebeurt het. Hij stoot zijn knie tegen de knie van Hartman. En dat is dus gewoon even een pijnlijke knie voor Hansko, maar niets ernstigs. Ingooi is inmiddels weer genomen. En de bal terug bij Provedel, de doelman van Lazio. Ja, je schrikt je rot als Hansko geblesseerd zou raken. En het zou niet na een botsing zijn. Zonder dat er een tegenstander of een medespeler in de buurt is. Dan weet je, dan zit het meestal wel goed fout. Maar nu was het een botsing met zijn ploeggenoot. Die simpelweg wat ongelukkig was. Nu is daar Bijlo in balbezit. Hansko wordt onmiddellijk getest door Bijlo. Die krijgt even de bal. Van gaat het toch, jongen? Ja, hij gaat bijna stilstaan met de bal. Hansko geeft hem nu maar weer aan Trauner, maar het lijkt wel goed met hem te gaan. Hij is de schrik ook alweer even te boven dat hij ernstig aan de hand zou zijn. Hij is nu weer aan de bal, Hansko. En geeft hem af aan Hartman op de linksbackpositie. Zerouki, altijd breed aanspeelbaar. Nu de bal diep gegeven naar Wiever. En soepel combinerend met Timber ook. Komt Feyenoord eruit en steekt Timber toch wel... zo'n 20 meter over en valt Feyenoord nu aan. En komen ze nu strafschopgebied binnen. En is daar een schot en een goed schot ook. En het gaat maar net naast van Paixão. Daar is weer een aanval van Feyenoord. Dat toch in één keer kan versnellen. En hoe langer deze eerste helft duurt, hoe gevaarlijker, hoe dreigender Feyenoord wordt. Hoe meer ze ook bezit nemen van het middenveld. En nu dan via Hartman komt die bal terecht bij Paixão. En schiet hij met rechts. Probeert daar die bal in de korte hoek te deponeren. Dat scheelt dan nog een meter, anderhalve meter. Maar toch was dit toch wel een serieuze kans weer voor Feyenoord. En je ziet gelijk de wanorde bij Lazio achterin. Want het uitverdedigen gaat nu ook moeizaam. Het opbouwen lukt niet. En Feyenoord neemt heel snel de bal weer over. Met Stengs op het middenveld. Stengs komt dan in aanraking met Hisai. Die trapt de bal ook heel wild weg naar voren. Zo in de voeten van Bijlo. Lazio is al een minuut of 5-6 nu... echt helemaal de kluts kwijt. Doet niet meer wat vooraf is afgesproken. Doet eigenlijk helemaal niets meer goed. En Feyenoord voelt dat ook. Zit in een sterkere fase. Heeft de bal achterin met Geertruida. Een Trauner die opent. Moeizame bal. Dwars door het midden. Maar komt nog aan bij Timber. Timber die heel veel fysieke arbeid levert. Die goed speelt in de eerste helft. Heel veel strijd en passie in de wedstrijd gooit. Zerouki op de middenlijn. Linkerkant van het veld staat Hartman. Hartman combineert met Paixão. Krijgt de bal terug en dan naar Zerouki. Zerouki naar Trauner. Net buiten de middencirkel op de eigen helft. Trauner naar Stengs. Die zou kunnen wegdraaien naar de as van het veld. Keek hij ook wel naar. Maar dit is eigenlijk nog beter. Een paas naar Timber. Blijft er vanaf. Paixão. Paixão vanaf de linkerkant. Kan hij buitenom. Paixão probeert hij. En dan wordt het een hoekschop of zelfs een doeltrap. Ik dacht dat hij de bal niet als laatste raakt, maar Marciniak oordeelt anders. Dat deed hij blijkbaar wel. De Braziliaan die net nog een aardige mogelijkheid kreeg dus. Maar de bal in het zijnet of net naschoot. En de scheidsrechter heeft gelijk. Want Trauner of Paixão raakt die bal inderdaad als laatst. Het is weer een doeltrap voor Provedel. Lazio is eigenlijk toe aan de rust. Maar die is nog lang niet aanstaande. Want het is nog 8 minuten en dan komt er minstens een minuut of 5 bij. Omdat het spel zo lang heeft stilgelegen na die blessure van Bart Nieuwkoop. In het jeugdvoetbal zeggen ze altijd, de scheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs als hij niet gelijk heeft. Dat is ook een wijze les. Dat zouden ze eigenlijk in betaald voetbal eigenlijk ook moeten invoeren. Maar dat lijkt me een brug te ver ook. Feyenoord nu weer in balbezit met Geertruida aan de rechterkant op eigen helft. Feyenoord neemt zijn tijd, maar neemt ook steeds meer bezit van het spel. Heeft steeds meer spelaandeel. En Lazio heeft het er maar moeilijk mee. Feyenoord voelt zich sterker worden. Hisai, de linksback, geeft een ros naar voren. En daar wordt Immobile geraakt in zijn zij. Gaat met nogal wat bombastisch theater naar het gras. De scheidsrechter heeft gefloten voor een vrije trap voor Lazio. Het is inderdaad een overtreding van Trauner. Die zijn voet, laten we zeggen, bepaald niet terugtrok. Maar zo serieus was het nu ook weer niet. En Lazio heeft die vrije trap inmiddels genomen. Heeft de balbezit. Via de rechtsback wordt er teruggegeven naar Patric, centrale verdediger, Romagnoli en Lazio op eigen helft. Nog altijd speelt de bal weer rond, daar waar Feyenoord het goed vindt. Zodra ze op de helft van Feyenoord komen, worden de middenvelders wel stevig aangepakt. Hisai geeft nu een balletje voorwaarts, die wordt dan onmiddellijk weer onderschept. En heeft Feyenoord de bal weer. Het gaat goed met Feyenoord momenteel. Ook als Lazio de bal heeft, hebben ze er weinig problemen mee. Hebben ze het tactisch daar allemaal goed voor elkaar. Nu weer balverlies voor Zakanyi. Die linksbuiten van Lazio die zich goed begon. Die ook hoe langer hoe minder in het spel voorkomt. Nu een inworp van Geertruida terug naar Trauner. Trauner geeft weer een balletje terug naar Bijlo. En Bijlo die zet Hansko weer aan het werk. Hansko kan naar links. Gaat ook naar links. Naar Hartman. 0-0 is het in de 40ste minuut. Bij Lazio Feyenoord. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat het uitvallen van Nieuwkoop, hoe naar dat voor Nieuwkoop ook was, akelige hoofdblessure, dat het voor Feyenoord in voetballend opzicht misschien niet eens zo slecht uitpakt. Want met Trauner terug in het elftal en Geertruida als rechtsback is het eigenlijk beter gaan draaien. Nieuwkoop die een paar weken bij Feyenoord zeker niet een van de betere is. En met Trauner in het elftal is het allemaal weer wat logischer. Dus is dat voor Feyenoord een mooie gegeven. Los van natuurlijk het persoonlijke leed dat heftig is bij Bart Nieuwkoop. We weten nog niet precies hoe het met hem gaat. Zal ongetwijfeld in het ziekenhuis gaan in Rome. Geertruida wordt onder druk gezet door Hisai. Hij moet dan snel die bal terugspelen naar Trauner. Die kan alleen maar naar Bijlo. Gaat ook naar Bijlo. 5 minuten nog in de eerste helft. En dan die extra tijd. Laat Jorrit dat Feyenoord nu even vastzet in het eigen 16 meter gebied. Maar Bijlo komt daar makkelijk uit door een paas te geven op Hansko. Feyenoord ziet de fase waarin de wedstrijd zich verkeert. Ziet ook dat Lazio nu besluit ervoor te kiezen om wat meer druk te zetten. En moet dan zelf kijken of het daar onderuit kan komen. Dat kan met een strakke bal van Geertruida naar Jiménez aan de rechterkant. Jiménez gaat zelf. Heeft weinig afspeelmogelijkheden. Is zelf weg uit het centrum. Gaat dan zoeken naar Timber met een harde lage voorzet. Maar die voorzet bereikt Timber niet. Wordt weggewerkt achterin bij Lazio. En dan wordt het een ingooi voor Feyenoord. Slot kijkt wat meer tevreden. Want was hij zeker niet in de openingsfase van de eerste helft. Nu is hij dat wat meer. Maar een doelpunt vlak voor rust zou het goede gevoel helemaal afmaken. Dat doelpunt is er nog niet geweest. Grootste kans was wel voor Feyenoord. Voor Jiménez. Die stuit op de vingertoppen van Provedel. En je ziet nu toch met nog 4 minuten te gaan. En nou, ik denk nog wel een minuutje of 5 aan blessuretijd. Die zullen er zeker bij komen. Want als Feyenoord ten avond trekt en de middellijn oversteekt, dat Lazio toch onmiddellijk probeert om 8 man achter de bal te houden. Zoveel respect hebben ze momenteel in deze fase voor het spel van Feyenoord. Wiever nu in balbezit, geeft hem terug naar Stenks. Zerouki verschuift de bal naar de linkerkant, naar Hartman. Hartman kijkt eens even naar Paixão aan de linkerkant. Daar gaat de bal ook naartoe, zo dicht tegen de zijlijn aangekleefd. En de bal gaat weer terug naar het centrum. Zo'n beetje bij de middenlijn waar Trauner de bal oppikt. En een goede paas verzendt op Stenks. Stenks krijgt nu wat ruimte van zijn mannetje, van Hisai. Probeert nu binnendoor te komen bij Hisai. Een goede paas naar Paixão. En die kan de bal niet aan zijn voeten houden. Is hem meteen weer kwijt. Maar ook is er geen rust bij Lazio. Die zijn de bal ook meteen weer kwijt. En Feyenoord blijft in balbezit met Trauner. Trauner die een paasje naar voren geeft naar Wiever. En de spelers van Lazio kijken ernaar hoe Feyenoord de bal probeert rond te spelen. En dat gaat aardig goed. Timber nu naar Zerouki. De middenvelders van Feyenoord komen heel veel in balbezit. Wiever wijst nu dat de bal naar Hansko moet. En Trauner, ja, die gehoorzaamt. Zo zijn de verhoudingen nu kennelijk ook naar de blessure van Trauner. Daar komt Jiménez. Die probeert toch snel bij de bal te komen. Maar die bal wordt opgeraapt door de doelman van Lazio. Het gaat de goede kant op in deze wedstrijd. De score is prima 0-0, maar het spel wordt allemaal beter. Toch weer knap hoor, dat Feyenoord laat zien in zo'n stadion echt beter zijn dan de tegenstander. En het gewoon naar zich toetrekken, die wedstrijd. Zoals het altijd voetbalt onder Arne Slot, waar dan ook, tegen wie dan ook. En ook tegen Lazio lukt dat dus heel aardig. Dit is wel een goede aanval. Ze bij Feyenoord een overtreding maken op middenveld. Maar Marcini ook door laat voetballen omdat Lazio in balbezit blijft. Zaccagni aan de linkerkant tegenover Geertruida. Zaccagni trekt naar binnen toe. Kan ook schieten. Wordt geblokt door Stenks. En dan kan het nog een hoekschop worden. Bijlo probeert dat nog te voorkomen. En hij slaagt daar denk ik nog in ook. Het wordt een ingooi. Houdt die bal blijkbaar nog binnen. En schiet hem dan al vliegend over de zijlijn. Nou, dat is gevaarlijk. Want als je die bal daar verkeerd raakt en dat had ook zomaar gekund, dan ben je zelf weg uit je doel. En kan er iemand aankomen. Nu gaat het goed en wordt het slechts een ingooi. Komt er wel een kopbal uit die ingooi. Die een voorzet oplevert. Maar die kopbal wordt meters. Zeker 5, 6 meters naast het doel van Bijlo gekopt. Weer geen kans voor Lazio. Zoals de hele wedstrijd eigenlijk nog geen kans hebben gecreëerd. En Feyenoord deed dat wel via Jiménez en via Paixão. Maar net als Lazio heeft Feyenoord ook niet gescoord. En dus is het in de 44ste minuut vlak voor rust nog 0-0. Staat Bijlo met zijn voet op de bal. Immobile, de spits van Lazio, probeert er dan bij te komen. Maar natuurlijk zorgt Bijlo er wel voor dat hij daar niet in de problemen komt. Maar nu is hij opnieuw in balbezit. En wordt de bal getransporteerd naar de linksback, naar Hartman. Dat is een overtreding, denk ik. Ja, daar wordt voor gefloten. De overtreding op Timber. Een stevige overtreding ook. Overtreding zo'n beetje in de buurt van het middenveld van Lazzari. En Zerouki gaat nu staan met de bal. We hebben nog 1 minuut te gaan. Reguliere speeltijd. Ik zei het al, er komen nog vele minuten bij aan blessuretijd. Minimaal te verspelen vanwege de blessure van Nieuwkoop. En ook nog eentje van de linksbuiten van Lazio, Zakanyi. Dus 5 minuten, dat lijkt me niet zo irreëel. Pachau aan de linkerkant bedient Timber. Timber probeert weer mee te geven aan Pachau. Die kan erbij, nu maar zijn goede voorzet ook. Maar die bal wordt niet ver genoeg teruggetrokken. Dat die Stenks net niet bereikt. En die bal wordt dan over de zijlijn getrapt uiteindelijk door Filip Andersson. Dat was toch weer een aardige kans. Ja, die voorzet lijkt dan nergens op van Pachau. Maar in potentie ziet die aanval van Feyenoord toch weer goed uit. Feyenoord dat steeds meer zelfvertrouwen krijgt in deze eerste helft. Bijna zijn die 45 minuten voorbij en het worden er 4 maar. Het valt dan eigenlijk nog mee, de extra tijd. Ik heb het gevoel dat het allemaal wat langer duurde. Op het moment rond Nieuwkoop en de blessure bij Zakanyi. Maar goed, de stopwoord zal zijn ingedrukt door de scheidsrechter. En die komt op 4 minuten. Feyenoord raakt de bal kwijt. Lazio met de overname. Veel ruimte aan de rechterkant. Maar de paas die kan niet gegeven worden. Het leek mij een overtreding van Zerouki op Luis Alberto. Maar Marciniak staat veel toe in deze wedstrijd. Heeft die lijn gepakt en houdt hem vol. Dit is geen buitenspel. En dan komt hier een kans voor Lazio. Bijlo is omvergespeeld en het is een doelpunt. Het is 1-0 voor Lazio Roma. En het is Immobile die scoort in de eerste minuut van de extra tijd. Het is de eerste kans voor Lazio. En het is volstrekt tegen de verhouding in. Maar à la de Italiaanse stijl doet Lazio het op deze manier. Hij juicht voor een van die tribunes vol Lazio-fans. De aanvoerder Ciro Immobile, opgegroeid in de buurt van Napels. Nu voetballer in Rome bij Lazio. Krijgt de bal als het fout gaat op het middenveld bij Feyenoord. Opspeelt dan Justin Bijlo en schiet de bal in het vervolgens lege doel. Dit is een fikse streep door de rekening van Feyenoord. Dat in de beste fase zat in deze eerste helft. Maar net als in Madrid krijgt het vlak voor rust een doelpunt tegen. En dat is een dreun voor Feyenoord. Immobile dus met de goal. Ja, bizar toch dat dit gebeurt. Terwijl Feyenoord ja, toch al 20, 25 minuten lang goed in de wedstrijd zat. Ja, Lazio raakte de bal kwijt. En daarna gebeurde datzelfde met Feyenoord op het middenveld. Dan wordt een balletje over de verdediging van Feyenoord gelegd. Komt Bijlo zijn goal uit. Terwijl er ook nog wel een verdediger in de buurt staat. Hansko, maar ja, die wijkt uit. Die gaat naar het centrum toe. En Bijlo durft niet naar de benen te grijpen van Immobile. Die gaat naar de rechterkant. De hoek is niet moeilijk genoeg voor Immobile. Hij krijgt hem binnen de palen. En zo inderdaad in de blessuretijd van de eerste helft is daar de voorsprong voor Lazio. Door de man die ja, het afgelopen weekend nog opdook in een televisieshow in Italië. En daar ja, toch ruimschoots de tijd nam. De hele avond maar liefst voor drag queens. Ja, dat is misschien in vele landen niet zo ongewoon meer. Maar ja, bij een club als Lazio, zeg ik in Italië, in een conservatief deel, met hun supporterschade, zeg maar, die op zijn minst een reputatie heeft dat het dubieus is. Ja, was dat nog wel een opmerkelijke en ook wel een gedurfde stap van Immobile. Daar krijgt hij veel goeds en ook veel kwaads over te horen van ja, hoe je er ook maar tegenaan kijkt. Ik vind het wel gedurfd dat hij dat doet en ook wel moedig. Maar het is in ieder geval een hele stap. Het is niet zomaar iets dat hij dat gedaan heeft. Immobile, dus de maker van de 1-0. En inmiddels is Lazio weer onderweg. Derde minuut van de blessuretijd. We zijn weer onderweg. De bal komt tegen de hak aan van Trauner. Nog altijd een aanval. En als maar niet nu de 2-0 valt, dat zou ja, wel fataal zijn. Dat zou funest zijn voor Feyenoord. En die 1-0 die voelt dan niet lekker aan, zo vlak voor rust. Maar het hoeft toch niet erger mis te gaan. Nu weer rustig balbezit voor Lazio. We hebben nog, ik denk, ruim een minuut te gaan aan blessuretijd in deze eerste helft. Ja, het is toch gek hoe Lazio voetbalt in deze Champions League. Een punt tegen Atletico thuis. Eigenlijk volstrekt tegen de verhouding in ook daar. Celtic werd gewonnen in de slotfase door een goal van Pedro. Celtic uit. Ook die was onverdiend op basis van het veldspel. En dan staat het nu ook al onverdiend voor tegen Feyenoord. 1-0 in het eigen Olympico. Door het doelpunt dus van Immobile krijgt Bijlo zo van 40 meter een bal op zich af. Met een lastige stuit er nog in. Maar kan hem gewoon oppikken en is het nog 30 seconden in deze eerste helft. En zal Feyenoord na 45 minuten toch denken, wat is ons nu precies overkomen? Want dit was toch niet helemaal nodig. Maar ja, het gebeurde wel. Het was ook een slimme loopactie van Immobile. Die eerst 8 meter buiten spel stond. Volgens een haast terugkwam rennen. Stopt en toen een rondje maakte en weer naar voren rende. Maar toen stond hij dus niet meer in buitenspelpositie. Zag het moment, pakte het en scoort dus ook. En zet Lazio op 1-0. Weer Lazio. Dat voelt dat er iets te halen valt nu in de slotfase van die eerste helft. Weer Immobile bijna. Maar nu Geertruida met een voetje er nog tussen. Boze gezichten achterin bij Feyenoord. Over wat er nu precies gaande is. Het elftal valt wat uit elkaar. Ook doordat Lazio er wat meer in gaat geloven. Het is nu wel buitenspel overigens voor Immobile. Maar niet gezien. Gek genoeg door de grensrechter. En dus blijft die hoekschop wel staan. Dat is toch 2 meter dat die buitenspel staat. Maar de hoekschop blijft staan. En dat is nog wel vervelend als dit uit zou monden in een doelpunt. Daar komt die trap van Luis Alberto. En die bal wordt doorgekopt en maar net over het doel. Ja, daar is dan bijna die 2-0. En dat zou echt heel akelig zijn geweest. Zeker gezien het feit dat het dus buitenspel was voor Immobile. De kopbal gaat er net overheen. Het scheelt echt niet veel. Het is weer een goede kans voor de Romeinen. Wie de precies kopt is moeilijk te zien, dacht Ficino. Ficino, ja. En de Uruguayaan, en die kopt hem dus over het doel. En dan zal er zodra dadelijk toch wel gefloten gaan worden door Simon Marciniak. Voor het eind van deze eerste helft. De eerste helft met 1 doelpunt. Dat gemaakt dus werd door de meest ervaren van het hele stel, Ciro Immobile. Inderdaad, het signaal voor de rust is gegeven. Lazio Feyenoord was zeker geen spektakelstuk. Feyenoord beter in de eerste helft, zeker in de laatste 20 minuten. Maar Immobile scoorde voor Lazio. En dus is de ruststand in Rome bij Lazio Feyenoord 1-0. Goed, zometeen vanzelfsprekend de tweede helft. Geef ons nog even tot 10 uur de gelegenheid om naar PSV te kijken. Die andere troef in de Champions League. Morgen ontvangen ze het Franse Lens. 2 weken geleden stond hetzelfde affiche in Frankrijk op het programma. Toen werd het 1-1. In het eigen Philipsstadion verwacht de trainer Peter Bos toch een ander duel. Nou, het is in ieder geval een Lens wat het zonder hun thuispubliek zal moeten doen. Ja, hoe belangrijk is dat? Dat is wel een factor. Ja? Ik bedoel, degenen die erbij waren vorige week, die hebben de enorme intensiteit van dat publiek hebben ze wel ervaren. Dat was met name eigenlijk zo nadat zij die gelijkmaker hadden gemaakt. Ik hoop dat, dat ons publiek die rol kan overnemen. Ja, we blikken vooruit op dat duel van de Eindhovenaren met commentator Jeroen Elshoff. Dat Jeroen, Lans mis dus. Goedenavond. Dat fanatieke publiek, denk je ook dat het een rol gaat spelen? Ja, dat speelt lijkt mij wel een rol. Want het was natuurlijk een gekkenhuis in Noord-Frankrijk. Bijna 40.000 die zich hebben laten horen. Het was ook anders dan bij andere wedstrijden waar een supporterschare zich laat horen achter een thuisclub. Want hier was het dan vooral de lange zijde die helemaal vol zat met vlaggen. Veel meer aanwezig, dicht op het veld. En dat schreeuwde qua energie, dat elftal helemaal naar die achterstand, nog naar de gelijkmaker. Ik denk dat dat natuurlijk voor een ploeg sowieso anders is. Het is te vergelijken met Twente in de Eredivisie of Go Ahead Eagles op dit moment. Dat is toch een heel verschil. De Adelaars Horst of de Grolsvesten uit of thuis voor Twente of voor Go Ahead. Ja. En dat geldt ook een beetje voor Lans. Ja, zeker. Hoe is het met Noah Lang eigenlijk? Weet je daar meer over? Voor zover ik weet kunnen we daar voorlopig nog niet op rekenen. Dat is natuurlijk doorgecommuniceerd vorige week. En gezien de, dat noemen ze dan privacy redenen. Hè, weten we ook niet precies hoe lang dat nog gaat duren. PSV is daar voorzichtig mee. Ja. Dus hoeven we lopen nog geen rekening mee te houden, van wat ik begrijp. Nee, toch niet. En verder, kan Borst verder over iedereen beschikken waar hij over wil beschikken? Ja, dat is volgens mij gewoon de groep die ook afgelopen weekend bij Heracles die zo makkelijk won. Qua energie zit iedereen er ook goed in. Hij moet natuurlijk wel wat keuzes maken. Bijvoorbeeld op de teampositie, waar Guus Til het goed doet. Maar ook Tilman is daar natuurlijk heel erg goed bezig. Dus Bos heeft zo zijn keuzes. En dat is alleen maar prettig op dit niveau. Want het is natuurlijk wel voor PSV, hoe je het went of keert, een zeer cruciale wedstrijd. Ja, want PSV staat laatste in de pool, Lens nog ongeslagen. Hoe groot acht je de kansen dat PSV morgen kan winnen? Want dat moeten ze eigenlijk. Nou ja, kijk, PSV wint natuurlijk heel makkelijk in de Eredivisie. En dat is al fantastisch. Dat is heel snel gegaan met deze nieuwe trainer, Peter Bos. Die heeft het allemaal uitstekend en rap voor elkaar gekregen. Misschien wel sneller dan iedereen had verwacht. En nu moet PSV eigenlijk, om die goede start glans te geven, ik denk toch dat glans wel het woord is wat erbij past, ook in Europa een keer doorbijten. Want PSV heeft in de Champions League nog niet kunnen brengen wat het in de Eredivisie heeft laten zien. Een thuiswedstrijd tegen Sevilla, aardig, maar geen overwinning. Lens op voorsprong toch uit handen gegeven en weggepoetst bij Arsenal. Ja, het zou passen bij PSV om nu de tegenstander bij de strot te grijpen en het ook in Europa te laten zien. Bovendien, en dat is toch wel een opmerkelijke statistiek, vind ik, PSV won 17 Champions League wedstrijden niet sinds de 2-1 overwinning op CSKA Moskou 8 december. 2015. Dus dat is bijna 8 jaar geleden. Dat is heel lang geleden. Zijn 17, dat zijn 17 wedstrijden. Als dat er 18 worden, dan schaart PSV zich bij 4 clubs die dat in de historie een keer is overkomen in de Champions League. En dat zijn geen cijfers die passen bij het elftal van PSV en bij het voetbal dat Peter Bos wil spelen. Dus ik, ja, mij bekruipt ernstig het gevoel dat morgenavond de avond is om met een aantal van dit soort zaken af te rekenen. En dat moet PSV ook doen. Wil het gewoon rekening houden met overwinteren. Naar welke spelers denk je dat Peter Bos kijkt dan in de kleedkamer vandaag? Wie moet de PSV morgen bij de hand nemen om echt dat een beetje meer te geven op ook een treetje hoger? Nou ja, god, kijk, Luc de Jong is natuurlijk een hele belangrijke speler voor PSV. Kan overigens de Champions League topscorer van PSV worden, ook in de geschiedenis. Dat is nu Van Nistelrooy met 8 doelpunten. Luc de Jong heeft er 7, is in vorm. Er wordt veel gepraat over de rol van Joey Veerman natuurlijk. Er wordt altijd maar gekeken naar Joey Veerman. En in een thuiswedstrijd op dit niveau mag je van hem natuurlijk ook best verwachten dat hij het elftal op sleeptouw gaat nemen. Nou, de leiders achterin kennen we wel. En verder heb je, had ik dan nog 1 grappige statistiek noemen, die niet zo grappig is voor PSV en Lozano zelf. Lozano heb je natuurlijk ook nog 9 Champions League wedstrijden gespeeld bij PSV. En je raadt het al, nog nooit 1 gewonnen. Oh. Dus er zijn wel wat, ik zou het geen trauma willen noemen, maar er zijn wel wat littekens die toch morgenavond gedicht kunnen worden wat PSV betreft. En daar zou ik dan tegen Lans thuis maar een keer gebruik van maken. Ja, en dan het liefst, zoals jij zei, bij de strot pakken, dus van begin af aan de bovenop, hè? Nou ja, maar dat is natuurlijk ook. Het is natuurlijk een heel gevaarlijk elftal om dat bij te doen, dat Lans. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. En Lans staat dan weliswaar niet zo hoog in de league, een 10e. Maar zijn ook gewoon 9 wedstrijden ongeslagen. Zijn heel slecht begonnen aan het seizoen. Zijn een aantal goede spelers en topscorers kwijtgeraakt. Waaronder Openda. Dat heeft ze een lastige start opgeleverd. En dus zegt iedereen nu, ja, ze staan 10e in de league. Maar verliezen doen ze niet meer. Een tijdje al niet meer. Net als PSV. Dus dat. Dat zegt wel iets over hoe taai en hoe lastig het morgenavond gaat worden. Maar nogmaals, wil je zaken doen in de Champions League, dan moet het morgenavond in Eindhoven gebeuren. Goed, gaan we ook van jou horen morgen. Dankjewel, Jeroen Elsof. Ruststand bij Lazio Roma tegen Feyenoord is 1-0 voor Roma. Goal van Immobile vlak voor rust. In de pool van Feyenoord staat Atletico met 2-0 voor tegen Celtic. Celtic speelt daar al sinds de 23e minuut met 10 man. Want Maeda ging er met rood af en een topwedstrijd. Is er tussen AC Milan en PSG. Het staat daar 1-1 en Reinders speelt daar in de basis. Een rode ster tegen Leipzig 0-1. Doelpunt Xavi Simons. Porto tegen Royal Antwerp 1-0. Van Bommel starten met Wijndal, Kerk en Ekkelenkamp. En City tegen Young Boys 2-0 door Haaland en Foden. Zometeen de tweede helft van Feyenoord. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Met morgen NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen op weg naar een mooier Nederland. Maar wat is nieuw sociaal contract van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app of kom naar de live-uitzending in Café Berger in Den Haag. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. Ek met het NOS-journaal. President Biden heeft bij de Israëlische premier Netanyahu aangedrongen op het instellen van een gevechtspauze van 3 dagen. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van Amerikaanse en Israëlische functionarissen. Een 3-daags bestand zou volgens Biden kunnen bijdragen aan het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars die door Hamas nu al een maand worden vastgehouden. Netanyahu weigert tot nu toe te praten over een bestand. Hij stelt als voorwaarde dat eerst de gijzelaars worden vrijgelaten. Tientallen gemeenten willen strengere regels voor te snelle en opgevoerde elektrische fietsen. In een brief roepen ze demissionair minister Harbers van Infrastructuur op om met name te kijken naar strenge regels voor de fatbike. Deze kleine elektrische fiets met dikke banden is sinds een paar jaar populair, vooral onder jongeren. De gemeenten zeggen dat de verkeersveiligheid niet langer kan wachten. Ze denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. Omwonenden van de asfaltcentrale in Nijmegen zijn blij dat de fabriek verdwijnt. Maar over de manier waarop dat gebeurt hebben ze hun bedenkingen. De gemeente Nijmegen koopt de APN-centrale voor bijna €7 miljoen. Daarna wordt het gebouw gesloopt. Buurtbewoners vinden dat de vervuiler op deze manier wordt beloond, zeggen ze tegen Omroep Gelderland. Uit metingen is gebleken dat de asfaltcentrale veel te veel gevaarlijke stoffen uitstoot. En dat leidde tot onrust bij buurtbewoners. Eind dit jaar stopt de productie van asfalt in Nijmegen. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt weet nog altijd niet of hij premier wil worden. De nummer 2 op de kandidatenlijst van zijn partij, Nicolien van Vroonhoven, zei bij SBS dat ze niet weet wanneer daar duidelijkheid over komt. Mogelijk komt die duidelijkheid pas na de verkiezingen, zegt ze. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen start droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. 2 opvallende files op dit moment. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld wordt op dit moment een vrachtwagen geborgen die eerder vanmiddag van de weg was geraakt. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging is een kleine 10 minuten. En de A16 dan, Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht staat er een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht en hou rekening met een kwartier extra reistijd. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, welkom terug. We gaan direct door naar de tweede helft van Lazio Feyenoord. Waar Lazio mag doen wat Italianen graag doen. En dat is een voorsprong verdedigen. Snel naar Filip Koken en Arman Afsaroglu. Het is de tweede helft die op het punt staat om te beginnen, maar nog niet begonnen is. De spelers zijn wel terug op het veld. Ik zie Immobile staan, de doelpuntenmaker. De man van de enige goal tot nu toe. En ook de elf van Feyenoord. Geen wijzigingen. Het is Hetzelfde 22. Eén wissel was er wel bij Feyenoord in de eerste helft. Nieuwkoop moest vervangen worden na een hoofdblessure door Trauner. Tweede helft is begonnen. Het balbezit voor Feyenoord dat een 1-0 achterstand moet zien goed te maken in Stadio Olimpico. Als het gewoon doorgaat met voetbal zoals in de eerste helft zou dat mogelijk moeten zijn. Maar dat niets meer weggeven. En dat is ook niet zo makkelijk gezegd. Bijlo heeft de bal meegegeven aan Trauner. Ook Atletico heeft in die andere wedstrijd overigens gescoord in blessuretijd van de eerste helft. Het staat daar 2-0 tegen Celtic. Het ziet er wel erg goed uit voor Atletico. Want u weet ook nog dat Celtic inmiddels met 10 man speelt. Daar is een rode kaart gevallen. Maar Feyenoord zal het hier toch vooral zelf moeten doen. We gaan vooral kijken. Ja. Voorsprong verdedigen, dat kunnen Italianen inderdaad goed. Tenminste, in de regel. We gaan vooral kijken hoe weerbaar Feyenoord is. En of ze kunnen terugkomen van een achterstand. En of ze rust kunnen bewaren. Hoe sterk ze zijn. Nu er echt iets van ze gevraagd wordt hier in Rome. Met Trauner aan de bal. Centraal achterin. Geeft de bal naar Geertruida. Rechtsback nu. Sinds het uitvallen van Nieuwkoop. Hansko. Centraal achterin. Niet onder druk gezet. Immobile redelijk dichtbij. Maar toch nog op een metertje of 2-3. Maakt geen aanstand om erin te komen. En Wiever raakt daar de bal kwijt op het middenveld. Die wordt afgejaagd door de linksbuiten, notabene door Zaccagni. Waardoor Lazio weer de bal heeft en vooral weer gaat stilstaan met de bal. Zeker als Feyenoord niet al te zeer aandringt. Nu dan probeert Timber wat druk te geven. Doet Gimenez mee, geeft wat druk aan de keeper in balbezit van Lazio. En nu wordt de bal naar voren gerost door Patric, de Spanjaard, centrale verdediger. Die kan niet onder controle worden gekregen door Immobile, zodat Feyenoord de bal weer heeft. Ja, de verdedigers zijn in deze wedstrijd wel angstvallig vaak in balbezit. Trauner is een van die verdedigers, speelt de bal breed naar Hansko. En zo zie je dat het weer helemaal stilstaat. Dat ze bij Feyenoord aan het wachten zijn. Of ze bij Lazio in de val trappen om druk te gaan zetten. Maar bij Lazio lijken ze begrepen te hebben dat dat niet verstandig is tegen dit Feyenoord. En dan krijg je iets als dit. Namelijk verdedigers van Feyenoord die elkaar de bal toespelen en wachten tot het moment dat er iemand in de val trapt en zij een bal naar voren kunnen spelen. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan duurt het allemaal heel lang. En is het weer Hansko tegen Trauner. En duurt dat nog een paar minuten langer totdat Trauner denkt, ik ben er nu wel klaar mee. Ik schiet die bal naar voren en dan is hij hem ook heel snel weer kwijt. Aan Lazzari in dit geval. Lazio vindt Immobile. Trauner met een goed duel heeft hij de bal terug. Bereikt Wiever. En op Wiever wordt dan een overtreding gemaakt door Immobile. Vrije trap voor Feyenoord. Als het verliest hier is er nog niet heel veel aan de hand. Maar het wordt wel ietsje moeilijker de opgave. Je hebt nog altijd het onderling resultaat voor je als je met 1-0 verliest van Lazio. Maar je hebt wel een punt minder dan de tegenstander na 4 wedstrijden. Je speelt zelf nog tegen Celtic en Atletico Madrid. En je hebt dan in die duels misschien wel 4 punten nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Bal gaat nu naar het doel van Provedel richting Trauner. Die komt niet door een kopbal. Feyenoord, als het de Champions League achtste finale niet haalt, weet het eigenlijk al wel zo goed als zeker dat het wel doorgaat in de Europa League. Na de winterstop, omdat Celtic dus weinig punten pakt. 1 slechts tot nu toe. En gaat daar verliezen ook in Madrid. En dus zal Feyenoord een gat van 5 punten hebben op Celtic. Met nog 2 wedstrijden te gaan. Nou, dat komt normaal gesproken wel goed. Maar Feyenoord heeft hogere ambities. Wil door in die Champions League. Ja, hij wil ook die miljoenen meepakken. Het is toch wel een financieel belang dat er op het spel staat. Ook vandaag weer. Wiever gaat nu schieten van afstand. En doet daar net iets te lang over. Er kan net weer een speler tussenkomen van Lazio. Romagnoli. En dat lukte hem net op tijd. Ja, Wiever dreigde te gaan schieten vanaf een meter of 18, 19. Luis Alberto nu in balbezit. Links achterin bij Lazio. Dat via Romagnoli weer opbouwt. En daar is hij weer. Luis Alberto geeft hem weer rustig terug. En de spelers van Lazio worden nu onder druk gezet door Feyenoord. Jiménez neemt daarin het voortouw. De rest doet mee. En Stengs levert nou weer slordig een bal in. Die Jiménez met 2 ploegenoten nu net zo zorgvuldig en via de drukzetting had veroverd. En nu is daar weer de volgende aanval met Philippe Andersson aan de rechterkant voor Lazio. Die stuurt daar zijn mannetje weg. En Bijlo kan die bal dan eindelijk oprapen. Daar was weer een kansje. Daar kwam een voorzet aan. Een voorzet die Bijlo daar kon oprapen. Daar was weer een kansje voor Lazio. Daar moet Feyenoord toch mee uitkijken. Want ja, het zijn wel luizendoders. In die zin, dat is een nieuw woord hoor, luizendoders. Maar ik vind het wel een mooie. Ik ken het ook niet. Nou, ik vind wat het betekent een, het? Ik vind het een hele mooie. Dat, het lijkt alsof de wedstrijd helemaal in slaap gesukkeld is. En dan ineens slaan ze toe. Dan denk je dat ze dood zijn. Maar dan komen ze opeens weer tot leven en komen ze tot een aanval. Is dat een mooie uitleg? Jij verrijkt hier de Nederlandse taal, Philip. Prachtig. Hanchko heeft de bal voor Feyenoord bij de 1-0 stand. In het voordeel 7 van november 2023. Zullen we het onthouden? Bel jij de dikke van Dalen, Timber. Speelt Paixão aan. Dat is een goede bal op de achterlijn. Paixão houdt de bal nog net binnen. Paixão terug naar Hartman. Hartman net buiten het doelgebied van Lazio. Voorzitter is niet goed, maar met een mazzeltje Paixão die de bal voor de voeten krijgt en kan uithalen. Maar hij doet dat wel op een Italiaans been. Dat is een aardige kans voor Feyenoord in de openingsfase van de tweede helft. Bal gaat uiteindelijk via dat uitgestoken been over het doel van Provedel. Dat betekent wel een hoekschop voor Feyenoord. Het is Vecino die bal als laatste raakt. Dat was toch een gelukje dat Paixão die bal zo over de voeten kreeg. En het kon proberen. Wat is er mogelijk uit deze hoekschop? In dat stadion dus, waar er zo'n 70.000 in kunnen. Ja, er zullen er zo'n 40.000 zitten in totaal. Want het zit er dus zeker niet vol. Bij Lazio eigenlijk zelden. Bij thuiswedstrijden van Lazio. Alleen als ze tegen AS Roma spelen. Zoals dit weekend het geval is. Dan zit het wel vol. Het is natuurlijk een immens stadion ook. Met zoveel geschiedenis. Dat Olympisch Stadion van Rome. Die hoekschop. Die komt nog. Is voor Paixão in de 52e minuut. Vanaf de linkerkant. Met Paixão die de corner gaat nemen. Met zijn rechter. En dat is een goede trap. En de kopbal is daar van Hanchko. Ja, die bal wordt ook nog aangeraakt door een verdediger van Lazio. Zodat we opnieuw een corner mogen nemen. Maar Hanchko ging daar de lucht in. Ja, daar kwam 3 man dichtbij. En ik denk dat ook nog Vecino eraan zat. Waardoor het in ieder geval opnieuw een hoekschop is. Ja, Stengs overlegt eens even met Paixão. Daar bij de hoekvlag waar die bal dan naartoe zou moeten. Weer een corner vanaf de linkerkant getrapt. Zo met de rechter van Paixão. Ja, nu wordt hij kort genomen via Stengs. Stengs nu met zijn linker, brengt hem voor de goal. En daar komt Timber dan net te kort om die bal nog te verlengen. Ja, de keeper wordt uit balans gebracht door Wiever. Ja, die bal ging helemaal de lucht in. Provedel probeerde bij de bal te komen. Wiever zegt, ik doe toch helemaal niks verkeerd. Die wil verhaal gaan houden. Ja, het is ook maar een zeer licht duwtje. Ja, ik heb trouwens het idee dat de doelman meer gestoord wordt door een ploeggenoot van hem, door Wiever. Hoe dan ook. De keeper wordt hier in bescherming genomen door Marciniak. En we gaan wisselen. Fransman, Guendouzi komt erin op het middenveld. En Kamara, de Japanner, gaat eraf. Wissel op het middenveld. Ja, Kamara komt ook in het stuk nauwelijks voor. Het is toch een verbindingsspeler. En zoveel verbonden heeft hij niet deze wedstrijd. Guendouzi, die hebben we eerder gezien bij Lazio. Is een goede voetballer, technische, krappe voetballer. En ook een spelmaker. Hij is daar in het veld gekomen en onmiddellijk weer een overtreding nadat het spel was hervat op Timber. Feyenoord gaat een vrije trap nemen. Die vrije trap die ligt halverwege de helft van Lazio. SS Lazio, zoals de club officieel heet. Er wordt wel eens Lazio Roma genoemd, maar er is eigenlijk maar één Roma. Dat is AS Roma. Deze club heet Lazio. Ze spelen wel in dezelfde stad. De vrije trap dus voor Feyenoord. In de 54ste minuut. Stengs en Paschal staan achter die bal. Het wordt Stengs met de linkervoet. En die bal kan heel simpel worden weggekopt. Opgevangen door Geertruida aan de rechterkant van de verdediging. Hij blijft, vind ik wel opvallend, de aanvoerdersband dragen. Terwijl Trauner eigenlijk de eerste aanvoerder is. Je had in de rust wel een moment kunnen vinden om die dan te wisselen. Maar dat gebeurde niet. Geertruida blijft de aanvoerder van Feyenoord. En dus niet Gernot Trauner die nu wel terug is binnen de lijnen. Lazio heeft de bal, maar Lazio stond ook buitenspel. Nee, van die ploeg valt niet heel veel te verwachten in de tweede helft, zeg ik heel voorzichtig. Het is een gekke wedstrijd in de eerste helft. Die voor Lazio goed op gang kwam. Waarna Feyenoord het heft overnam. En steeds beter begon te voetballen. Tot één fout de club fataal werd. Een doelpunt opleverde voor Lazio via Immobile. En Lazio gaat nu in de tweede helft natuurlijk alleen maar achterover hangen. En gaat Feyenoord steeds meer uitnodigen om risico's te nemen. Dat is geen fijne positie om in te zitten. Zeker niet in de wetenschap dat je tegen Italiaanse ploegen zelden heel veel kansen krijgt. Zelden heel veel scoort. Het lukte Feyenoord in de Kuip wel. Maar dit is niet de Kuip, dit is een ander stadion. Waar Feyenoord dus niet al de beste herinneringen aan heeft beleefd in het verleden. Trauner voor Feyenoord naar de rechterkant. Naar Stengs, die was onafvolgbaar in de Kuip. Toen deze twee ploegen tegen elkaar speelden. Nu zien we het iets minder van hem. Trauner, terug naar Stengs. Prima gedaan door Trauner. Stengs kan nu gaan lopen. Meter of 10 pakken op de helft van Lazio. Dan toch maar weer terug. En dan gaat het naar Hanschko. Hanschko open naar de linkerkant, naar Paschal. Maar de organisatie is wel goed bij Lazio achterin. Dus moet je kijken naar iets onverwachts, naar iets onvoorspelbaars. Naar Timber nu, naar Wiever. En dan wordt die bal weer teruggespeeld naar Zerouki. En uiteindelijk aan de linkerkant Hartman gaat weer terug naar de middenlijn. Daar staat Hanschko. En Hanschko probeert weer opnieuw het spel op te bouwen met Trauner. Die een bal naar voren geeft. En Jiménez laat zich vallen, komt daar aan de bal. Timber blijft balverlies. Maar daar is Wiever die opnieuw aan de bal komt. Bijna Timber alleen voor de keeper gezet. En daar zit dan net weer zo'n Lazio-been tussen. Feyenoord probeert weer het initiatief te nemen. Ik zie hem zeer gespannen aan de slot daar staan. Inderdaad nog niet wil denken aan een nederlaag. En wat de consequenties daarvan zijn voor Feyenoord. En hoeveel punten ze dan nog moeten pakken in de laatste twee duels. Want deze wedstrijd is nog lang niet verloren. Ook al wordt het nog een behoorlijke opgave voor Feyenoord. Niet omdat ze niet beter zijn. Dat zijn ze. Voetballend zijn ze Lazio wel een beetje de baas. Met een nadruk op een beetje, want Lazio doet ook nog wel mee. Maar Feyenoord is beter. Maar dat wil niet zeggen dat je zo makkelijk ook een goal kan maken. Je krijgt misschien een kans, nog twee kansen. En dan moet er dan beslist eentje van in, zoals Jiménez die grote kans kreeg in de eerste helft. En Paschal ook nog een halve. Daar had er eentje van in gemoeten. Maar dat is nog niet gebeurd. En dan ineens, ja, als er toch één kans bij hun ingaat van Immobile. Dan kan Lazio gaan spelen. Als een luizenploeg. Stengs. Stengs wordt eventjes vastgepakt aan het shirt. Daar aan de rechterkant in de buurt van de hoekvlag. De arbitrage ziet het, kijkt ernaar en zegt ja, het is niet ernstig genoeg. Maar voor mij was dit toch een echte overtreding op Stengs die bij zijn shirt werd gepakt. En daarna niet terug kon lopen en niet bij de bal kon komen. Daardoor nu weer balbezit voor Andersson. De bal gaat terug naar de rechtsback. Lazzari, balbezit voor Lazio. Het is geen scheidsrechter die heel snel fluit. Deze Pol, hij laat veel doorgaan. Dit was een overtreding, ben ik met je eens. Maar niet voor gefloten. Dus Provedel, dat is een hele zwakke bal van Provedel. In de voeten van Zerouki. Guendouzi doet het dan goed door hem te beletten om direct te schieten. Feyenoord houdt wel de bal weer in de ploeg. Met Wiever, met Jiménez. Die wordt omver gekegeld. En dat is misschien wel een gele kaart ook. Overtreding van Zaccagni op Jiménez. Nee, het is gewoon alleen een vrije trap. Geen kaart voor de Italiaan. Maar wel een aardige plek om een vrije trap te nemen. Feyenoord dat minuut voor minuut beter in die tweede helft komt nu. En zo ook moet groeien. En zo ook op zoek moet naar die kansen die ongetwijfeld gaan komen. Daar heeft Feyenoord toch genoeg kwaliteit voor in elke Champions League wedstrijd. Tot nu toe heeft het ook een doelpunt gemaakt. En waarom zou je daar dan vanavond opeens mee ophouden? Het begint allemaal deze aanval bij die fout van Provedel. Die de bal niet goed naar voren trapt. Dat levert dus uiteindelijk die vrije trap op. Daar staan vier mensen omheen. Paschal staat er omheen. Steng staat er ook. Ik zie Hanschko die het zou kunnen doen. Het kan ook een voorzet worden. Je kan het in één keer proberen. Opties zijn er voor Feyenoord. En uiteindelijk twee man die overblijven. Paschal en Hanschko. Het wordt Hanschko in één keer, maar ook hard in de muur. Die daar niet voor niets staat. En die bal op zich afgeschoten ziet worden. De bal kaatst terug het veld in over de zijlijn. Ingooi Feyenoord. Weer Hanschko. 59ste minuut. Nog een half uur ruimte gaan in Rome met die 1-0 voorsprong voor Lazio. Ja, het spel wat we een beetje konden verwachten na het doelpunt van Immobile tekent zich ook inderdaad af in de tweede helft. Feyenoord probeert het spel te maken. Lazio doet niets. Feyenoord komt er moeilijk door. Af en toe lukt het wel. Maar de kansen zijn spaarzaam. En altijd loert de counter van Lazio. Feyenoord moet zo op zijn kievieven zijn dat het geen ruimtes weggeeft. Dat er geen slordig balverlies leidt daar op het middenveld. Want dan ineens zijn ze er wel uit met 2-3 man. En dan kunnen ze ook toeslaan. Hansko nu in balbezit centraal achterin bij Feyenoord. Lange bal kan niet gegeven worden. Dat probeerde Hansko wel even. Maar dan staat er opeens wel een tegenstander voor zijn neus. Nu opnieuw balbezit voor Hansko. Die de bal maar kort naar voren geeft naar Wiever. Die ziet dan even niet een tegenstander in zijn rug. Heeft dan geluk dat Guendouzi daar weer balverlies leidt. Zodat Feyenoord onmiddellijk de bal weer terug heeft. Maar dat dreigde dus voor Feyenoord nog op eigen helft. Ja, ineens als je even een momentje niet oplet, kun je de bal kwijtraken. Ben je onmiddellijk in de problemen en dan dreigt zelfs de 2-0. Wat volstrekt niet verdiend zou zijn, want voetbal, het is Feyenoord echt wel iets beter. Paixão aan de linkerkant kan nu het strafschopgebied ingaan. Dat lukt ook, een combinatie met Timber. Timber wil die bal klaarleggen. En hoi, dit is toch een mogelijkheid hoor. Hij lepelt de bal over Jiménez heen, die daar klaar stond om die bal binnen te koppen. Ja, het was eigenlijk zo'n moment waarop je ook zou kunnen denken, Timber schiet zelf. Beetje naar links uitgeweken in het strafschopgebied. Had ook kunnen kiezen voor de korte hoek. Dat deed hij niet. En dit was dan iets ja, tussen een schot en een voorzet in. En ja, als hij nog haren had, zou Slot hij uit zijn hoofd gaan trekken. Bij zo'n moment. Nu inmiddels, er is wel wat veranderd hoor. Na zo'n 25 minuten was het 55% balbezit voor Lazio. Nu inmiddels nog maar 38%. Feyenoord 62% balbezit. Wat wel aangeeft dat Feyenoord het initiatief echt wel heeft. Balbezit zegt niet alles, maar in dit geval zien we ook de wedstrijd. En kun je er ook nog een conclusie aan verbinden. Dat Feyenoord echt wel beter is. Bijlo krijgt een terugspeelbal. Geen makkelijke, maar controleert hem met de borst. En legt hem dan klaar voor zijn voeten. Speelt Hansko in, 61ste minuut. Minder dan een half uur, 1-0 voor Lazio. In een wedstrijd die voor de neutrale toeschouwer matig is. Matig tot slecht zelfs, want er gebeurt nog steeds eigenlijk heel weinig. De hele wedstrijd is dat het geval. Lazio is een Italiaanse ploeg. Die hebben daar nog steeds wel heel veel ervaring mee om het zo te doen. En ook nu gebeurt dat op die manier. Het is een minder aantrekkelijke wedstrijd dan in Rotterdam bijvoorbeeld. Een paar weken terug toen Feyenoord ruim won van Lazio. Nu de bal naar voren. Timber kan er niet bij. Patric komt terug naar Provedel. Duim gaat omhoog. Weer een halve minuut tijdwinst. Want dat ga je nu krijgen. Provedel houdt de bal vast. Tijdrekken is begonnen. Dit wordt een frustrerende tweede helft. Voor Feyenoord, daar kan je wel op wachten. Dit gaat allemaal lang duren. Er komen straks gele kaarten aan. En op die manier zal Lazio die voorsprong proberen te verdedigen. En zelf proberen om, als de mogelijkheid zich aandient, nog een keer toe te slaan. En dat zou dan de genadeklap zijn. Het enige waar Feyenoord zich aan vast kan klampen is dat de ploeg ook nog heel veel fouten maakt, Lazio. En dus niet zo ongelooflijk goed is. En dat schept mogelijkheden. Gaat wel Pedro brengen. Oud inmiddels, dik in de 30. Krijgt altijd een minuut of 20 nog in wedstrijden. Het is lastig voor hem om hele wedstrijden te spelen op die leeftijd. Maar is nog steeds wel gevaarlijk. Slaat af en toe toch verrassend toe. Maakt nog steeds makkelijk goals. Deed het ook tegen Celtic, de winnende bijvoorbeeld eerder deze Champions League campagne. Een fout nu bij Feyenoord voorin. Dus de afstemming ontbreekt tussen Geertruida en Wiever. De bal over de zijlijn wordt gespeeld. Dan zou de wissel nu kunnen komen. En zo is het ook. Pedro komt dus in de ploeg. En hij komt voor Zaccagni. Eerste wissel is dat bij Lazio. Ja, 36 is inmiddels Pedro. Ik zie ook nog een andere wisselspeler klaarstaan. Het is niet de eerste wissel. Guendouzi was er ook al. Guendouzi was er ook al, ja. Zeker. Een andere wissel staat er ook nog klaar bij Lazio. Volgens mij is dat Castellanos, Argentijn. En zien we dan dat Immobile er ook nog afgaat. Ja. Inderdaad, de 30er Immobile wordt luidkeels toegezongen. Als hij het veld gaat verlaten. Ja, er wordt hem een hoop vergeven. Je kan best slecht spelen als spits in Italië. Als je dit ene doelpunt hebt gemaakt, dan is het toch geweldig gedaan voor hem. Immobile eraf. Tati Castellanos, Argentijn, komt erin. En Pedro, de 36-jarige, krijgt dus inderdaad, nou ja, het is niet 20, het is bijna 30 minuten dat hij kan krijgen. Hij speelt dus iets meer dan gebruikelijk. En Zaccagni zo goed start in deze wedstrijd gaat eraf. Ik ben ook benieuwd wanneer Slot bijvoorbeeld Ivanušić gaat brengen. Want dat hij dat gaat doen, dat staat eigenlijk wel vast. En de vraag is toch ook wanneer Paixão eraf gaat. Want dat zal ongetwijfeld de wissel zijn die er straks aan gaat komen. Nu weer balverlies voor Feyenoord bij de zijlijn. En nu kan Luis Alberto overnemen namens Lazio. Balbezit op de helft van Feyenoord. Net op de helft van Feyenoord, waar Timber probeert daar iets aan te doen. Maar Timber komt net tekort. En daar komt Geertruiden ook net tekort. Luis Alberto weer aan de bal. En hier zou een kans aan kunnen komen met Guendouzi, die daar een paasje geeft. En dat lukt dan net niet. Pedro werd daar bijna aangespeeld. Daar was een mogelijkheid, of Castellanos is het, die daar probeert om bij de bal te komen. Maar er wordt terugverdedigd, notabene door een man van, ik verwacht dat hij er nog af wordt gehaald later. Paixão, die onorthodox uitverdedigt, de bal niet goed raakt. Maar hij gaat wel over de achterlijn en zo verdient Lazio. We zitten inmiddels in de 65e minuut, een hoekschop. 3-0 voor Atletico Madrid inmiddels tegen Celtic. En 1-0 voor Lazio tegen Feyenoord. Feyenoord is het nummer 1 in deze pool E. Maar als het zo blijft, gaat Feyenoord opeens naar plek 3 in deze pool. De hoekschop levert niets op van Lazio. Kan nog worden opgevangen door Lazzari. Lazzari speelt de bal breed. Hisai brengt hem nog eens voor het doel. Althans, het was de bedoeling. Het wordt een nieuwe hoekschop. Ja, deze pool is toch wel onberekenbaar. En er gebeuren af en toe verrassende dingen. Als het zo blijft, dan heeft Feyenoord over een paar weken thuis in de Kuip tegen Atletico Madrid een resultaat nodig. Als dat niet lukt, dan is het zeer waarschijnlijk einde verhaal voor Feyenoord in de Champions League. Dus worden dit wel hele belangrijke minuten. Want als je nu niet verliest, dan heb je twee mogelijkheden nog om een resultaat te behalen. Dan kan je nog één keer een uitglijder permitteren. Als je dat nu verliest, kan je die uitglijder amper meer permitteren. Dat wordt dus lastig voor Feyenoord. Dat hier dus simpelweg niet moet verliezen. De hoekschop die aan de linkerkant nu komt, wordt over het doel gekopt door een Feyenoorder. Nieuwe hoekschop. De derde op rij. Atletico nu virtueel op 8. Lazio virtueel op 7. En Feyenoord virtueel op 6 punten met nog één thuiswedstrijd voor de boeg. Maar de les in de Champions League is altijd, je moet je thuiswedstrijden winnen en dan uit ergens een resultaat halen. Dat is Feyenoord nog niet gelukt. Deze hoekschop is gevaarlijk, komt op de lat. Maar Bijlo is daar gehinderd, is het oordeel van Marciniak door de invaller Tati Castellanos. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Die mag genomen gaan worden in de doelmond door Justin Bijlo. 25 minuten nog in deze wedstrijd. Weinig kans in de tweede helft, weinig opvallende zaken in de tweede helft. Die goal van Immobile vlak voor rust is voorlopig het verschil na 66 minuten bij Lazio Feyenoord. Ja, weinig gebeurt er en zo vindt Lazio het wel goed. Van Lazio hoeft er helemaal niets te gebeuren en daar gaat Hansko bijna achterin in de fout. Hij kan het gelukkig nog net zelf herstellen. En dan is Feyenoord zelf meteen ook weg bij Paixão. Daar ging het bijna mis achterin bij Hansko. Paixão nu gevloerd. Een overtreding door Anderson. En daar aan de linkerkant, ik denk op een meter of 3 van het strafschopgebied van Lazio, krijgt Feyenoord een vrije trap te nemen. Ja, hij was er bijna langs met een mooie kapbeweging, Paixão. Dat stond Felipe Anderson niet toe. En dus houdt hij hem vast. Geen kaart overigens, wel een vrije trap. Paixão gaat zelf achter de bal staan. Het zou gevaarlijk kunnen worden als het tenminste een goede vrije trap zou zijn. Daar ontbreekt het nog wel eens aan bij Paixão. Maar daar komt hij wel goed in. En daar wordt hij maar net naast gekopt door Jiménez. Wat een kans. Een enorme kans op de 1-1. Was het Jiménez? Was het Hansko? Maar volgens mij was het Jiménez die hem raakte. Eens kijken. Paixão. Daar is de kopbal inderdaad van Jiménez die maar net voorlangs gaat. Een dot van een kans voor Feyenoord op de 1-1. En daar staat de keeper ernaar te kijken. Slot kan het bijna ook niet geloven dat deze bal voorlangs gaat. Die had ook net zo goed goal kunnen treffen. Het zit Feyenoord dan ook niet mee. Hier was bijna de 1-1. De tweede grote kans voor Jiménez. En eigenlijk doet hij twee keer niets verkeerd. Het is geen verhaal van grote gemiste kansen van een spits. Want die eerste in de eerste helft doet hij ook alles goed. Heeft hij gewoon de pech dat Provedel met de vingertoppen die bal nog naast kan tikken. En deze bal wordt ook goed verlengd door Jiménez. De kopbal naar de voorzet van Paixão doet hij ook goed. En dan moet je geluk hebben. Dat heeft Feyenoord hier niet. Maar het kan wel zo'n katalysator zijn voor Feyenoord op weg naar de eindfase van deze wedstrijd. Om weer wat beter te gaan voetballen. Geel nu na een overtreding gemaakt door Lazio op Timber. Het is een overtreding van Vecino. Die krijgt geel. Die is er de volgende wedstrijd niet bij. Want stond op scherp. Is nu geschorst. Hij mist de volgende wedstrijd van Lazio. Die zal gespeeld worden tegen Celtic. Gebeurt ook in Rome. En als Lazio deze wint, zou het zich in die volgende wedstrijd al kunnen plaatsen voor de volgende ronde met enig geluk. En dat zou voor Lazio toch ook vrij uniek zijn. Want zo vaak gebeurt het niet dat Lazio meedoet in die Champions League en al doorgaat naar de volgende ronde helemaal niet. Dus is het voor Lazio toch ook best spannend wat er allemaal staat te gebeuren. Trauner heeft de bal voor Feyenoord. Trauner naar Geertruiden. Oeh, die voelt ook even aan het been. Ziet er ook even niet lekker uit. Wat is er met hem gebeurd? Blijft wel overeind staan. Geertruiden krijgt de bal nu van Stengs. Wilde hij eigenlijk helemaal niet. Hij loopt echt niet lekker. Strompelt, hinkelt. Misschien beter om even te gaan zitten. Want Feyenoord speelt nu met 10,5. Geertruida vindt Zerouki. Zerouki terug naar Trauner en dan Hansko. Op de eigen helft, op de helft van Lazio moet ik zeggen. Probeert Feyenoord baltempo wat hoger te maken nu. Het gaat moeizaam. Maar dit is wel een slim overstapje van Timber. Paschau kan er niet meer bij. Maar de bal wordt door centrale verdediger Romagnoli over de zijlijn getrapt. Daar komt dan Ivanušec. Die krijgt de laatste aanwijzingen van John de Wolf. Die komt zo dadelijk in het elftal bij Feyenoord. Dat nu onzorgvuldig omspringt met het balbezit. Guendouzi neemt over. Maar Zerouki herstelt op het middenveld. Zegt dat hij de bal speelt. Maar krijgt de gele kaart voor een overtreding. Vlak voor de neus gemaakt van Marciniak. Ja, Marciniak zit niet zo vaak mis hoor in zijn beoordelingen. Zerouki bezweert dat hij helemaal niets fout heeft gedaan. In zijn duel met Vecino. Hij mist inderdaad de bal. Hij raakt de benen. Het is goed gezien hoor door de scheidsrechter. Zerouki zegt dat hij de bal raakt. Maar er is erg veel verontwaardiging bij hem. Maar de gele kaart, ja, is logisch. Die moet Zerouki accepteren. Hij zou wel moeten ook trouwens. Gele kaart voor Zerouki. Hij kan hem hebben. Vecino blijft nog even liggen. En ja, de vraag is wanneer Ivanušec inderdaad gaat komen. Ja, zijn komst was verwacht. Maar hoe lang gaat Slot er nog mee wachten? Hij stond al bij John de Wolf. Dus het nummer zal spoedig worden doorgegeven dat hij het veld gaat binnenkomen. Vecino staat inmiddels weer. De vrije trap voor Lazio is genomen. Die is te ver. Ineens de diepte ingespeeld, zodat Bijlo hem kan vangen. Bijlo gooit de bal naar Hansko. Hansko moet dan maar weer wat gaan verzinnen samen met Trauner. Ja, te veel creativiteit kun je van hen ook weer niet verwachten. Ze moeten toch wel een middenvelder kunnen gaan inspelen. Dat gebeurt nu. Met een bal die nu gaat in de richting van Jiménez. En Paixão aan de linkerkant. Paixão, ja, hij begint net een beetje op dreef te raken, heb ik het idee. Maar ja, dan mist hij weer het contact met Timber. De communicatie gaat mis en levert hij ook weer een bal in. Daar is balverlies dan voorin van Tati Castellanos. En Feyenoord neemt weer over met Geertruida, de aanvoerder, die toch weer net ietsje beter begint te lopen. Ik denk niet dat hij gewisseld hoeft te worden. Paixão gaat meegeven aan Timber. Die is doorgelopen aan de linkerkant van het veld, net buiten het 16 meter gebied. De wissels staan klaar, maar zijn nog niet binnen de lijnen. 72e minuut, Feyenoord bezig aan de omsingeling van het doelgebied van Lazio. Eén grote kans heeft het opgeleverd voor Jiménez. Maar we wachten op meer, we wachten op doelpunten voor Feyenoord. Dat bezig zijn aan een hele belangrijke fase in deze Champions League editie. Wiever kan eens schieten, doet dat niet. Geertruida voorzet, Jiménez net niet, maar bijna een eigen doel gelopen. De Romagnoli, hij gaat er nipt naast. En dan wordt het slechts een hoekschop voor Feyenoord. Dat wel met de minuut beter gaat spelen in die tweede helft. Maar dat gebeurde de eerste helft ook. En toen scoorde Lazio juist de hoekschop of de wissels. Wat doet Feyenoord eerst? Ik denk eerst de hoekschop. En dan die wissels, daarna pas. Ja, die hoekschop zal nu gaan volgen met Stengs achter de bal. Ook Alireza Jan Bak staat klaar zo om in te vallen. Die zal er ook bij komen. Maar eerst maar eens een keer de corner. Die draait er gevaarlijk in. En daar is de kopbal. Die gaat op de rug, zo heb ik het idee, van Wiever. Daar zit dan ook nog een Lazio-speler aan. Dat wordt wel veel betwist bij Marciniak. Maar die wijst opnieuw naar een cornervlag. Wel de andere cornervlag. Zodat we opnieuw een hoekschop gaan krijgen. Ja, ik denk toch dat Wiever er als laatste aan zat. En dat de corner die Feyenoord nu krijgt eigenlijk onterecht is. Niet te lang bij stilstaan. Paixão mag hem gaan nemen nu vanaf de linkerkant. Met zijn rechtervoet. Paixão gaat nu de corner nemen. Daar draait hij de goal in. En de keeper schrikt van de bal. Wiever probeert ineens een ploeggenoot te bereiken. Dat lukt niet. En Lazio kan uitbreken met Castellanos. En daar wordt de rechtsback onderuit gelopen. Lazzari. Maar er is al eerder een overtreding gemaakt op Zerouki. En dus krijgt Feyenoord de vrije trap. Luis Alberto wordt daar teruggefloten. En nu kunnen de wissels gaan komen. Daar wordt een overtreding gemaakt op middenveld. Ja, dat is goed gezien onder de neus van de scheidsrechter, terwijl er geen bal in de buurt is. En dit is dan de best mogelijke oplossing voor Feyenoord. Trauner ondertussen als invaller gaat er nu weer uit. Hij kon dus niet zo lang spelen blijkbaar. Want hij heeft dus een minuut of 50 gevoetbald. Paixão gaat er ook uit, toch? Ivanovic en Jan Bakskobe. Dan zal Slot dit al bedacht hebben toen hij Nieuwkoop zag uitvallen. En heeft hij blijkbaar besloten, ja, toch maar Trauner. In de wezen omdat hij niet de wedstrijd vol kan maken. Interessant vooruitdenken dit, wat de trainer daar moest doen. 50 minuten gespeeld. En nu dus vervangen. Feyenoord dat met een verdediger minder gaat spelen. Maar als ik het zo zie, gaat Wiever centraal achterin nu lopen. En kiest hij dus voor een middenvelder daar naast Hanchico. Jan Baks heeft de bal voor Feyenoord. Stengs bereikt aan de rechterkant. Stengs meegeven. Daar is Ivanovic. Ivanovic nog altijd. Jan Baks in de kleine ruimte mist de bal totaal. Maar Timber zou nog kunnen schieten. Ook hij mist de bal. Stengs mist de bal ook. Nou, wie raakt hem eens een keer? Het is Hartman die schiet. Schot geblokt. Wat een paniek. Wat een wilde tafereel in dat doelgebied van Lazio. Dat ook niet heel rustig is hoor. Lazio is ook helemaal van slag. En is echt niet zo kalm zoals het wel probeert voor te laten komen. Hartman speelt de bal terug naar Ivanovic. Dit wordt nog een hete slotfase in Olympico. Nog een kwartier. En als Feyenoord deze wedstrijd verliest, je kan het je haast niet voorstellen. Want Lazio is echt niet de betere ploeg geweest vandaag. Verre van zelfs. Gelijkspel of een zegen voor Feyenoord zou de krachtsverhoudingen veel meer recht aandoen. Maar je krijgt in het voetbal, en dat is ook de charme van de sport, nu helemaal niet altijd waar je recht op hebt. Maar Feyenoord moet hier toch niet met een nederlaag van het veld stappen. Het zou het zichzelf zoveel makkelijker kunnen maken in de Champions League als het één keer nog scoort en als het een punt overhoudt aan dit duel. Ja, ik snap wel dat Slot is gaan spelen met Wiever nu centraal achterin. Je hebt daar wat meer voetballend opbouwend vermogen nodig. Wat Trauner en ook Hanchico te weinig kunnen brengen. Weer initiatief kunnen nemen. En met Wiever ja, moet je toch makkelijker een paas kunnen geven en een middenvelder aan kunnen spelen. Dat was nog wel eens een probleem voor Feyenoord, terwijl het zoveel in balbezit is en eigenlijk wel het spel kan gaan maken. Nu dan Hartman kan er net niet bij, waardoor Lazio kan overnemen. Luis Alberto is een beetje bij de middenlijn. De bal wordt getransporteerd helemaal naar de linkerkant van het veld, naar Pedro, de 36-jarige. Ja, die gaat de bal een eindje opdrijven, legt hem dan weer rustig terug. Even kijken of nu de bal kan getransporteerd worden naar de rechterkant. Nee, Lazio verkiest de rust, inderdaad, de rust. Weer een balletje teruggeven. Want tempo uit de wedstrijd te halen, dat is op dit moment alles waard voor Lazio. De bal gaat rustig weer naar de rechtsback, naar Lazzari. Die er ook even gaat stilstaan met de bal. Dan Guendouzi. Op het middenveld krijgt hij de bal. Gaat hij ook onmiddellijk weer teruglopen. En dus zijn we toch weer zo 2 minuten verder. En daar is Lazio bij gebaat. Nu dan Romagnoli, centrale verdediger. Goed verdedigd daar. Ja, de spelers van Lazio wachten op een fluitje. Ja, dat niet komt, maar Feyenoord kan overnemen. Ivanovic aan de linkerkant draait naar zijn rechtervoet. Legt hem weer rustig terug. Nu is er weer balbezit op de helft van Lazio van Feyenoord bij Zerouki. Zerouki speelt een balletje vooruit en dan weer balverlies. Heel slordig van Jan Baks. Ja, niet handig gedaan van de inval aan Feyenoordzijde. Dan de overtreding van Wiever. En dat is een gele kaart voor hem. Om die fout van Jan Baks te herstellen. Want daar komt het door dat hij die overtreding hier moet maken. Vormt het blok. Ja, dan gaat Castellanos er met alle liefde overheen. Over dat been. Rolt hij nog 3 keer door. Om het allemaal erger te laten lijken dan het is. Maar het is een overtreding. Rovella komt bij Lazio. Basisspeler in de eerste wedstrijd. Nu wissel. En ook Luca Pellegrini komt in de ploeg. Zijn de laatste 2 wissels van Lazio. Vecino gaat naar de kant. De man uit Uruguay. 69-voudig international voor Uruguay. Goeie speler. Die daar een tijdje rondloopt in Rome. En hij gaat heel rustig naar de kant. Maakt niet heel veel haast. En ik dacht te zien dat Hisai de andere was die naar de kant gaat. Elsaid Hisai. En hij wordt dus vervangen door Luca Pellegrini. 78ste minuut. Dit heeft ook weer een minuut geduurd. Goed nieuws is nu dat Lazio wel door de wissels heen is. Daar kunnen ze tijd niet meer op pakken. En je zou toch zeggen, Feyenoord gaat nog wel een kans krijgen. Hoewel, als je de balans opmaakt, zijn het er niet extreem veel geweest. Wel een paar hele grote. En dan moet je ook een beetje geluk hebben. Dat had Feyenoord niet. Die 2 grote kansen voor Giménez. De vrije trap genomen door Lazio. Op de eigen helft. Feyenoord heeft ook niet heel veel troeven meer over straks vanaf de bank. Zou nog Ueda kunnen brengen als extra spits. Maar dat is het dan ook wel. Linker hebben ze nog op de bank zitten. Dat is een goede Tsjech. Maar veel verder dan dat komen ze toch ook niet. Hanchico werkt de bal naar voren. Kopduel gewonnen door Jiménez. Maar Stenks niet bereikt. En Matasio dat weghaalt. Ja, de bal wordt maar naar voren gerost. In de richting van Geertruida. Die de bal daar raakt met het hoofd. Niet goed raakt. Dat kan controleren. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. Pedro neemt hem dan even mee onder zijn arm. Laat hem dan weer liggen. Geeft nog een balletje. Ja, nog een tikje met zijn hak. Dan duurt het weer lang. Duurt het heel lang. Ja, Lazio vindt het allemaal goed. En Slot wordt daar onrustig, kun je niet zeggen. Want hij is niet zo snel onrustig te krijgen. Hij irriteert zich daar wel aan. Daar kan hij trouwens nu al goed mee omgaan. Dat valt me wel op. Hij is volwassen daarin aan het worden. Ja, dat was hij al redelijk. Maar dat valt wel op hoe... hoe hij zichzelf hier onder controle heeft. Terwijl er toch ontzettend veel op het spel staat. De slotfase is van een hele belangrijke wedstrijd. En de Italianen toch een tegenstander kunnen tergen nu. Feyenoord nog maar 11 minuten heeft. En wat blessuretijd om iets te doen aan die 1-0 achterstand. En als dat zo zou eindigen zou het zeer onverdiend zijn. Want Feyenoord verdient hier qua spel niet om te verliezen. Hanchico die een balletje geeft aan Wiever. Wiever speelt de bal breed naar Hanchico. Ja, het is echt ellendig hoor als je hier verliest. Want reken een beetje door en het ziet er echt niet lekker uit. Omdat Lazio de volgende wedstrijd thuis gaat spelen tegen Celtic. Dat nu inmiddels 5-0 achter staat tegen Atletico Madrid. En uitgeschakeld is. Zo goed als voor alles zelfs. Voor Champions League doorgang dacht al helemaal. Voor Europa League campagne is het ook al bijna afgelopen. En ja, als je dan een uitwedstrijd speelt tegen Lazio in Rome, dan wordt het lastig om die te winnen. Dan zou Lazio al weg zijn. En moet Feyenoord dus zelf echt een punt minimaal pakken tegen Atletico Madrid. En zelfs dan vraag ik me af of ze het nog allemaal in eigen hand houden. Want dit gaat gewoon niet de goede kant op deze manier. Een doelpunt is dus broodnodig met nog 10 minuten op de klok. Natuurlijk, als je het resterende twee wedstrijden wint, ga je door. Maar doe dat maar eens. Dat is nog niet makkelijk. Thuis, die wedstrijd tegen Atletico Madrid, die wordt cruciaal straks voor Feyenoord met Hartman nu. Hartman aan de linkerkant. Hartman wordt vastgehouden door Rovella. Vrije trap is voor Feyenoord. Die komt aan de linkerkant van de verdediging. En die is dus voor Hartman. Hoeveel risico's wil Slot nemen? Ook in de wetenschap. En dat speelt ook mee dat je dat onderling resultaat wel in je voordeel wilt houden. Want je hebt dat onderling resultaat nog mee tegen Lazio in een pool waar het zo dicht bij elkaar zit. Dat wil je dan ook niet zomaar overboord gooien. Als je nu met een verdediger minder gaat voetballen, dan loop je ook het gevaar dat Lazio nog doelpunten maakt. Het is Ueda die nu komt voor Zerouki. Toch een extra spits. En ook Milambo is in de ploeg gekomen. Hij gekomen voor Timbers. Een jonge speler, jeugdspeler die er aan mag ruiken aan het grote werk bij Feyenoord af en toe. En hij dus net als de Japaner Ueda nu binnen de lijnen. Voor de laatste 10 minuten in een wedstrijd die misschien wel cruciaal gaat zijn voor deze Champions League pool van Feyenoord. En ook Stenks is eruit. En die oogt toch ook vrij leeg gespeeld de laatste minuten. Maar, die kon toch nog wel eens de verdedigers van Lazio in verlegenheid brengen. Maar dat lukte hem toch. Stenks is er niet uit. Timber is eruit. Nou ja, ik kreeg net in beeld dat Stenks eruit was. Nummer 10 daar toch, Stenks. Onder in beeld. Ja, ik denk dat het verkeerd geschakeld is. Ja, het is verkeerd geschakeld. Ja, we kregen een titel in beeld. Stenks eruit. Maar hij loopt inderdaad nog in het veld. Hartman geeft een balletje aan Wiever. We zitten inmiddels in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Pellegrini haalt een bal weg. Rovella, de invallers, Pedro. Ja, dat doet hij handig. En daar geen overtreding. Hij zoekt hem op. Wel een bal over de zijlijn gespeeld. En Lazio krijgt een inworp. Hanchico trapt er daarin. Ja, Pellegrini houdt hem kunstig binnen. Wiever blokt daar, ja, zonder dat hij er eigenlijk wat aan kan doen, blokt hij Pedro. En Lazio kan gaan gooien en haalt daar weer alle tijdwinst uit die mogelijk is. Ik denk dat ze daar alweer zo'n 20, 25 seconden staan. Nu pas wordt hij weer genomen. Nu pas is de bal weer in het spel. En heeft Feyenoord de bal weer met Stenks. Nu we zodoende vanaf het middenveld gaan spelen. En Jan Baks voorin met Ivanovic aan de sleugels. Stenks dus een beetje achter de spits. Ja, achter de twee spitsen nu. Nu Ueda er ook in is. Jiménez. Probeert er langs te komen. Probeert nu ook door de voorzet te komen. En ja, drie man is ook wat te veel voor hem. Hij probeert het helemaal alleen te doen. Maar ook hij heeft de steun nodig van zijn medespelers. 7 minuten nog, zo ongeveer. En wat blessuretijd. Feyenoord nog altijd met 1-0 achter. Milambo voor Feyenoord. Heeft de bal. Gaat naar Wiever, Geertruida op de eigen helft. Rechts in de verdedigende zone bij Feyenoord. Het gaat nu naar Stengs. Aan de linkerkant speelt hij wat meer. Komend vanaf het middenveld, Kelvin Stengs. Wiever heeft de bal in de middencirkel. Gaat Feyenoord nog een kans krijgen in deze wedstrijd in Rome? Of gaat het weer voor de derde keer in een anderhalf jaar verliezen in dit stadion? Stadio Olimpico in de hoofdstad van Italië. Weer een uitwedstrijd in de Champions League die dan zou ontaarden in een nederlaag. Het zou de negende zijn van de laatste 10 die Feyenoord speelde. Jaan Baks probeert er langs te komen, lukt niet, valt niet gelukkig in voorlopig. De man die al scoorde in de Champions League deed dat tegen Celtic. In de eerste thuiswedstrijd die Feyenoord won van de Schotten. Maar van Celtic wint nu bijna iedereen. Ivanušec heeft de bal aan de linkerkant. De Kroatisch international gaat over de zijlijn. Feyenoord mag gooien. Nog 6 minuten. 6 minuten voor een doelpunt. Scoor je dat doelpunt niet, dan moet je winnen thuis van Atletico Madrid. Die opgave die lijkt dan wel duidelijk. Doe je dat niet, heb je het niet meer in eigen hand om door te gaan in deze Champions League pool. Geertruida aan de rechterkant. Geertruida gaat nog meer naar rechts. Tegen de rechterzijlijn aan staat nu Jaan Baks. Jaan Baks terug naar Wiever. Op de middenlijn staat hij. Ja, het is moeilijk voor Feyenoord om een weg te vinden. Het was duidelijk na die goal van Immobile vlak voor rust dat het een hele lastige verhaal zou worden. Dat je spaarzaam om moet springen met je kansen. Er is er 1 geweest voor Feyenoord. 1 groot in de tweede helft. Jiménez kopte voorlangs. En verder dan dat is Feyenoord eigenlijk niet gekomen. Heeft het heel veel de bal. En gaat nu iemand zomaar op de grond liggen. Dat is nooit een goed teken. Oh, het is kramp. Ja, met alles wat we de afgelopen periode hebben meegemaakt. Ook in Nederland ga je dan toch even denken wat gebeurt daar. Maar dit is allemaal een stuk minder ernstig gelukkig. Kramp voor een van de spelers van Lazio. De vraag is ook altijd in hoeverre dat dan echt is. Of een tikkeltje gespeeld. Maar je kan er niets aan doen. Je zal de speler toch even moeten oplappen. Of doen alsof. Nou ja, hij staat eigenlijk op het veld en gaat dan zitten. Ja, het is Luis Alberto. Die rustig wandelt, om zich heen kijkt. En denkt, ik ga liggen. Ik heb nu kramp. Dan grijpt hij naar zijn bovenbeen. Ja, het is nog met 5 minuten te spelen. Dan komen de verzorgers het veld op. Marciniak staat erbij en kijkt ernaar. Ja, dan gaat het weer. Ja, het duurt nu al een minuut. Het gaat nog wel een minuut duren. En die minuten die krijg je er nooit meer allemaal bij op het einde. Dan zouden we echt wel 12, 13 minuten blessuretijd moeten hebben. Met wat we allemaal hebben gezien al aan tijdrekken in deze tweede helft. Ja, dat krijgen we er echt nooit meer bij. Dat krijgt Feyenoord er nooit meer bij. En dus ligt Luis Alberto dan nog zeer tevreden op het gras. IJsbeert aan de slot heen en weer langs de zijlijn. Neemt iedereen nog een slokje water. En moet Feyenoord toch nog een list gaan verzinnen hoe het toch nog in de buurt kan komen van die goal. Want Lazio doet de afgelopen minuten niets anders dan verdedigen. Zelfs de spitsen doen niks anders daar dan verdedigen. Ze komen bijna niet meer van eigen helft af. Maar Feyenoord komt er eenvoudigweg niet doorheen. Sinds die grote kans van de spits van Jiménez. Nu dan rolt de bal weer. Staat Luis Alberto langs de kant, zul je zien. Dan is hij zo weer binnen de lijnen, inderdaad. Hij staat weer binnen de lijnen. Mag nog niet van de scheidsrechter, nu mag het wel. En zijn ze weer met 11 tegen 11. En is het toch weer gelukt om 2 minuten tijd te rekken. Hartman nu bij de middenlijn. Balletje ingespeeld, net niet goed genoeg bij Stengs. Die komt niet naar de bal toe, dat kon hij ook niet, want hij verwachtte de bal niet. Lazari, de rechtsback, wil alleen maar terug. Kan niet terug, want daar was geen ruimte. Dus moest hij wel naar voren. Dan weet hij zich geraad met de bal. Dan levert hij hem uiteindelijk in. Claimt hij een vrije trap waar hij volstrekt geen recht op heeft. En dus gaat Lazio nu weer terug. Probeert Feyenoord weer vooruit te voetballen en tot een kans te komen. Wiever speelt Jaan Baks in. Kan niet naar voren, dan maar terug naar Geertruida. Weer Wiever. En Hanschko allemaal op de eigen helft. Lazio doet het gewoon goed hoor. In defensief opzicht heeft weinig weggegeven. Stond de fase in de tweede helft onder druk. Maar verder vrij gedisciplineerd gevoetbald. En de voorsprong verdedigd. Dat zit in het DNA van elke Italiaanse club. Het zijn alle kleine uitslagen nog steeds in de Serie A. Waar je niet zo vaak een scenario ziet zoals bij NEC Volendam van afgelopen weekend. 3-3. Dat zie je niet zo vaak daar. Het is vaker 0-0 of 1-0. De bal is bij Geertruida. 88ste minuut. 6-0 voor Atletico Madrid tegen Celtic. Die worden daar toch even helemaal kapot gemaakt daar in Madrid. Pijnlijke avond voor de Schotse landskampioen. Feyenoord 1-0 achter in Rome. Jiménez te makkelijk naar de grond. Moet je niet doen met deze scheidsrechter. Die trapt daar gewoon niet in. Het is een van de beste van de wereld. Simon Marciniak. Je kan hem zelden op een foutje betrappen. Nu ook niet bij deze actie van Jiménez. Die dus nu samen met Ueda voorin rondloopt. Guendouzi voor Lazio. Ja, dit is dan wel een overtreding. Een vrij niet handig. Dom duwtje. Jij noemt het onhandig. Ik vind het gewoon dom van Stengs. Je weet dat iemand hierdoor gaat liggen. En dan heb je weer een minuut verloren. En zoveel minuten zijn er niet meer. Want dit is de 89ste die is begonnen. En die begint met een vrije trap voor Lazio. Ja, Stenks vergrijpt zich, kan niet bij de bal. Guendouzi kon dat eigenlijk ook niet. Helemaal aan de zijkant op de helft van Feyenoord. En Stenks had kunnen inhouden, doet dat niet. De vrije trap is wel inmiddels genomen door Lazio. Dat nu aanvalt over de rechterkant. Tenminste, doen ze daar wel een poging toe. Ik denk meer dat ze proberen om balbezit te houden. Om Feyenoord dat bezig te houden. Want tijdwinst, dat is balbezit voor Lazio. Ze hoeven helemaal niet ten aanval. Ze gaan nu vrijwillig terug naar eigen helft. Heel ver terug naar eigen helft. Waar nu Pellegrini, nu de linksback in balbezit is. Die dan maar de bal over de defensie van Feyenoord legt. Ineens in het strafschopgebied. Ja, daar kan niemand bij van Lazio. Ook Pedro niet. Dus Bijlo kan hem oprapen. We hebben nog een minuut te gaan. Ruim een minuut. En dan zullen we weten hoeveel minuten er minimaal bij komen. Dat moeten er eigenlijk veel zijn. Maar ik vrees voor Feyenoord dat dat wel mee gaat vallen. Milambo. De jonge speler wordt nu vastgepakt. Maar kan toch nog een balletje teruggeven. Zodat de scheidsrechter niet hoeft te fluiten. Voor de regel. Hansko wil een bal niet vooruitgeven. Omdat het risico te groot is dat die baas fout zou zijn. Wiever naar Geertruida. Ja, daar hebben alle verdedigers van Feyenoord weer de bal gehad. Maar hij moet naar voren. Naar Jan Baks. Die dan een middenvelder probeert in te spelen. Nu dan de bal bij Ivanovic. De bal kan helemaal naar de linkerkant. Naar Hartman. Die mee opgekomen is. Ja, Ivanovic die wil de bal in de voet hebben. Die wil initiatief gaan nemen. Maar ook hij wordt vastgezet. Hij gaat nu een beetje zwerven over het veld. Waar hij in de eerste minuten na zijn invalbeurs nog een beetje aan de zijlijn bleef kleven. Dat doet hij nu niet meer. Nu dan Jan Baks aan de rechterkant. Die probeert de bal voor te geven. En via Guendouzi verdwijnt die bal over de achterlijn. Dat doet hij zeer bewust overigens hoor. Omdat hij een corner weggeeft om Lazio daar uit de problemen te brengen. Naar die voorzet van Jan Baks. Hier was tenminste weer een aanval van Feyenoord. En een hoekschop. 90 minuten verstreken. De extra tijd gaat beginnen. 6 minuten toch? Aanzienlijk. Ik had ook wat minder verwacht. Maar er komen 6 minuten bij in de tweede helft. En het begint die extra tijd met een hoekschop van Feyenoord. Op zoek naar een goal. Op zoek naar het ene punt dat zoveel waard zou kunnen zijn aan het eind van de rit. Bal is bij Stenks. Daar komt de hoekschop. Wiever gaat. Provedel bokst weg. En Provedel wordt in zijn doelgebied ook aangevallen door Wiever. Die zelf het meest last heeft van zijn hoofd. Provedel heeft ook last van zijn hoofd. Ja, dat gaat weer 2 minuten kosten natuurlijk. En Wiever die kermt het echt uit van de pijn. Die heeft echt pijn. Het is een botsing tussen die twee. Wiever die gaat er vol voor. En raakt geen bal, maar wel hoofd van keeper. En dan liggen ze beide uitgeteld op de grond. Nou, het is niet het hoofd van Provedel dat Wiever raakt. Het is de elleboog van de doelman waarmee hij in aanraking komt. En dan gaat hij ongelukkig, komt hij met zijn vuist toch bij die keeper op zijn hoofd terecht. Maar het is vooral die elleboog op het gezicht van Wiever die heel veel pijn doet. Provedel staat weer. En Wiever die verbijt de pijn ook. En kan denk ik ook wel gewoon door. Eerste minuut verstreken van die 6 extra zenuwen bij Sarri. Neemt nog een nicotinepleistertje. Of een tabletje. Want hij kan niet zonder de nicotine in zijn lichaam. Daar staat hij onbekend. Roken doet hij niet zo vaak meer langs de lijn. Mag niet meer. Maar dan moet het maar op deze manier. De doeltrap voor Provedel. 5 minuten nog te gaan. En 1-0 achter Feyenoord in Rome. Provedel die wrijft ook eens even over zijn elleboog. Want kennelijk heeft het ook nog een beetje pijn gedaan. Niet te vergelijken met Wiever overigens. Wiever die nu de bal achterin aanneemt. Die hoge bal van Provedel. En de bal is nu weer bij Bijlo. Die Wiever onmiddellijk weer aan het werk zet. Want die bal moet naar voren. En Wiever kan dat als geen ander om een paas daar te geven. Daarom staat hij daar nu ook centraal achterin. Hansko. Ja, slordig. Ja, Jan Baks aan de zijlijn baalt dat hij zo'n stuiterbal krijgt. Die moeilijk onder controle te brengen is. Zegt, geef hem nou laag in mijn voet. Iets waar ik mee kan. Geef hem nou zuiver. En Slot, ja, die wijst ook weer naar een denkbeeldig horloge. Die wil dat er wat langer wordt doorgespeeld. Ook weer naar het oponthoud inmiddels al in de verlenging. We hebben nog krap 4 minuten aan toegevoegde tijd voor de boeg. Ja, het is minimaal hè, officieel. Dus het zou nog een klein beetje meer kunnen worden. Maar niet erg veel meer. Geertruida geeft nu een balletje aan Wiever. Wiever, oh, die paas wordt onderschept. Pellegrini, hij probeert een Stenks aan te spelen. Wiever, ja, pakt die bal weer terug. Maakt zijn fout goed. Paas was niet zuiver van Wiever. Maar ook de volgende paas, een diagonaal paas, wordt onderschept. En in dit geval door Lazzari. 2 keer achter elkaar balverlies uit een paas door Wiever. Ja, die toch wel een hele goede paas in de benen heeft. Maar nu even niet. Lazio weer een balbezit. Guendouzi aan de linkerkant aanvallend. Met Geertruida dus de rechtsback bij hem. Geertruida heeft hem. En als hij hem dan heeft, wordt hij vastgehouden door Guendouzi. En krijgt Feyenoord een beetje bij de eigen hoekvlag een vrije trap te nemen. 3 minuten van de 6 voorbij. Halverwege die extra tijd. 1-0. Lazio leidt tegen Feyenoord. Dat van de eerste naar de derde plaats gaat kukelen in deze Champions League. Pool E. Natuurlijk, Europa League overwintering is zo goed als veilig gesteld. We gaan Feyenoord terugzien in Europa na de winterstop. Maar op welk podium? De Champions League is het grote doel. Dat kan nog altijd. Maar dan moet het wel straks een resultaat gaan boeken tegen Atletico Madrid in de eigen Kuip. Met de eigen fans, de steun van hen. Dat wordt moeilijk zat, maar Feyenoord heeft tegen Atletico al bewezen dat het echt goed mee kan doen. En dat het misschien wel gewoon die ploeg kan verslaan. Maar je maakt het jezelf makkelijker als je nu een punt pakt. Stenks, overtreding. En het is nog een vrije trap voor Feyenoord. Na 4 van de 6 extra minuten. Hoe gaat Feyenoord dit dan aanpakken? Slot, die wint zich op. Natuurlijk over alles en nog wat. Over die extra tijd, over de scheidsrechter, over de tegenstander, over zijn eigen ploeg. Waar wint hij zich eigenlijk niet over op? De vrije trap die gaat richting het 16 meter gebied geschoten worden. Daar verdedigt Lazio op de rand van het eigen doelgebied. Is een zwakke vrije trap. Kan simpel worden weggekopt. Wel in de voeten van invaller Milambo. Milambo vindt Jan Baks aan de linkerkant. Jan Baks, een zwakke bal. Wat valt die slecht in, zeg. En dan leidt hij een tegenstoot in van Lazio. Is het 2-1? Komt er wel steun van 2 Feyenoord-verdedigers? Is het nu 3-2? Komt er een kans voor Castellanos? Maar die schiet hem ruim over het doel. Gelukkig maar. Via een Feyenoorder nog, denk ik. Hoekschop dus nog. Dat was helemaal vervelend geweest. De 2-0. Die komt er niet. Maar de tijd is bijna op. Daar ging het mis bij Jan Baks. En Castellanos via Hartman, die dijk van de wedstrijd speelt, alweer die linksback. Hem maak je niet gek, waar dan ook, door wie dan ook. Hij blokt het schot van Castellanos en ze worden nog een hoekschop voor Lazio. Maar kunnen we langzaam maar zeker toch gaan concluderen dat het Feyenoord waarschijnlijk niet gaat lukken. Wat een hopeloze bal was het inderdaad. Je zei het goed van Jan Baks, die niet alleen zo een kans weggaf van Lazio, maar ook ervoor zorgde dat het Feyenoord zelf een goede mogelijkheid om Zeehulp. Nu krijgt Rovella overigens vanwege tijdrekken een gele kaart. Dat zal hij helemaal niet erg vinden. Immobile langs de kant staat te juichen. Staat het publiek op te zwepen. Want het duurt nog officieel een halve minuut. Misschien dat er daarna nog een minuutje bij zal komen. Toegevoegde tijd aan de blessuretijd. Ja, voor de rest zal het Lazio allemaal een rotzorg zijn. Zolang deze 1-0 maar blijft staan. We gaan naar de laatste seconde toe van de toegevoegde tijd. Als Ivanovic wat druk geeft bij de eigen hoekvlag. En Feyenoord de bal heeft met Hartman. Dan moet Feyenoord een helft overbruggen. Dat lukt. Ueda aanvallend. Wordt hij daar neergelegd. Ueda gaat naar de grond. Maar je krijgt hier geen cadeautjes van Marciniak. Ueda staat ook weer razendsnel op. En nu is Lazio weer weg. Niet voor lang. Want de bal is voor Hanchko, die de inworp snel neemt. Hij gokt een beetje dat hij inderdaad voor hem zou zijn. Dat is ook zo. Nu wel een duidelijke overtreding op Ueda. En daar gaat dan inderdaad de laatste kans komen voor Feyenoord uit een vrije trap. En nu krijgt een assistent van Lazio nog een gele kaart ondertussen. Die zat zich behoorlijk op te winden. Hij is de enige niet. Nu slaat de vlam in de pan ook bij wat spelers van Lazio en van Feyenoord. Die nog wat staan te bakkeleien bij elkaar. 6,5 minuten inmiddels in de blessuretijd. Maar de vrije trap zal nog worden genomen van Feyenoord. Het zal niet makkelijk worden, maar het is de laatste kans. Ivanovic achter de bal. Helemaal aan de linkerkant van het veld. En de bal gaat nog 1 keer in het 16 meter gebied worden gedraaid. Bijlo gaat niet mee naar voren. Dat risico wil Feyenoord dus niet nemen. Ivanovic met de vrije trap. Kan er iemand koppen? Dat lukt in eerste instantie niet. Dan kan Jan Baks die bal nog een keer voor het doel gooien. Misschien dat lukt. Jan Baks. Ueda! En Provedel pakt hem nog, zeg. En dan is het gelijk afgelopen. Wat een enorme kans nog voor AJC Ueda op die voorzet van Jan Baks. Die kopt hem nog rechtdoor. Maar Provedel, de held in die eerste thuiswedstrijd van Lazio, toen hij de gelijkmaker maakte tegen Atletico Madrid, redt Lazio nu met een redding in extremis. En door die redding wint Lazio met 1-0 van Feyenoord. Het is onverdiend. Het was tegen de verhouding in. Maar Feyenoord doet het zichzelf aan. 1 fout diep in de extra tijd van de eerste helft. Werd ze fataal. Een doelpunt van Immobile. En zo verliest Feyenoord naar Madrid. Ook in Rome staat het na 4 duels of 6 punten in de Champions League. En wordt het toch een lastig verhaal op deze manier. Atletico Madrid, de volgende tegenstander. En eigenlijk moet Feyenoord daar gewoon van winnen. Wil het alles in eigen hand houden. Het wordt een kraker van je welste in de Kuip. Feyenoord Atletico, daar gaan we maar eens goed voor zitten. Deze wedstrijd tegen Lazio verliest Feyenoord onnodig met 1-0. Dank jullie wel, Filip Koken en Arman Afsaroglu. Feyenoord verliest dus van Lazio. Ja, en de overige uitslagen die kunt u zoals te doen gebruikelijk vinden op teletext 813 kunt u ze in alle rust doorlezen. Morgen PSV, zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Simone Wijmans. Tot morgen. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Even kijken. Even kijken, wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yeah. Yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi, mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom.